pienākums vienmēr, kā zināms, ir cilvēkam iestājas tāds zemākais aktivitātes punkts, jo viss asins aizplūst no smadzenēm, aizplūst no skuņģi, vai nesākās gremošana, tad arī ir daudz grūtāk, bet necerēsim, ka mums izdosies kaut kā plus mīnus palikt promotā. Pabeidzot vienkārši iepriekšējo tēmu šiem četriem zīmogiem, būtībā, kas ir atkal interesanti savā ziņā, ir tas, ka, ja kāda mācība ir, pateikt, apzīmogot šiem četriem zīmogiem, ja viņi atbilst šiem četriem parametriem, tad mēs varam teikt, ka tā ir budisma mācība, neatkarīgi no tā, vai mēs viņu saucam, ka tas ir budisms, vai ka tas ir kaut kas cits, tiksim, vārdiem tur nav lielas nozīmes, un tam nav tik svarīgi, kā mēs to klasificējam vai kvalificējam, un kas ir, man liekas, arī būtiski, nav jau būtiski, kā mēs lietas saucam, svarīgi, kā šīs lietas strādā. Labi, nu tad pats varētu teikt pamats, uz kā balstās viss būtas mācība un ko vienmēr var ietilpināt kādām no šīm kategorijām, tā saucamās četras cēlās patiesības, tā ir pirmā, teiksim, sprediķi, ja tā varētu teikt, tēma, ko Buda pēc savas apgaismības stāstīja saviem tiem šiem pirmajiem skolniekiem, kas bija šie pieci askēti, kas bija viņi pametuši iepriekš, bet pēc tam redzot viņa pārvērtības, kas nākušas kopā šo apgaismības procesu, tad viņi gribēja uzzināt kaut ko vairāk, un tad Buda bija, pirmais bija mācīja šīs patiesības. Un jāsaka tā, ka šīs patiesības visas budismas skolas piekrīt, ka tās ir, teiksim, pamats, ka tas ir centrālā, teiksim, lieta, bet kas ir atkal interesanti, ir tas, ka šīs patiesības dažādas skolas interpretē drusku atšķirīgi, jo mēs varam runāt par dažādiem izpratnes līmeņiem, kā mēs šīs patiesības skatāmies, un, jo mēs varam skatīties tādā pavisam, nu, ir kā viņu pašu esamības līmenī, bet mēs varam skatīties dziļākā jēgā, ko katru no šīm patiesībām ietver. Un tas varbūt sevišķi attiecās vairāk uz trešo un ceturto patiesību, jo pirmās divas patiesības ir nu, teiksim, tāds kā acīm redzamāks, vieglāks saskatāms, sataustāms un pārbaudāms. Un šīs četras patiesības, tātad, viņas, nu, tagad varbūt vienkārši par šo vārdu izcēlas, kāpēc ir patiesības, kāpēc cēlas. Tāpēc, ka šīs patiesības ir cēlas, tāpēc, ka kā patiesības tās atzīst, nu, teiksim, augsti realizētas būtnes, tās saucamās ārija būtnes, tas ir tās, kas ir spējušas sevi atbrīvot no šiem teiksim, traucējošām emocijām un arī, teiksim, zināmiem zināšanu ierobežojumiem un spējušas tiešā veidā nepastarpināt uztvert realitāti. Un tad līdz ar tas ir ļoti augsts jau līmenis, bet daudziem no mums, teiksim, ja precīzāk visiem mums šīs lietas var arī pat galīgi nešķist kā patiesības un līdz ar to arī mēs rīkojamies teiksim, pretrunā šīm patiesībām, līdz ar to mēs ejam pret realitāti, un līdz ar to, protams, arī tas mums nodrošina visām daudzveidīgajām ciešanām, kas no tā izriet. Un šīs četras cēlās patiesības, viņas ir izrakstīts tā kā ārsta diagnoze, jo, teiksim, šī pirmā cēlā patiesība, viņa vienkārši pasaka, ka viņa konstatē, ka mēs esam slimi, ka mums ir kaut kādas problēmas, ka viņa faktiski diagnosticē kaiti. Otrā cēlā patiesība, gluži kā, teiksim, ārsta piegāde, ir tas, ka mēs cenšamies saprast, vai šai kaitēji cēloņi, parasti jau visam mēdz būt cēlonis, kas ir tas cēlonis? Mēs cenšamies identificēt no visiem iespējamiem, teiksim, šiem cēloņu aspektu veidiem, mēs identificējam to, kas tad ir patiesais cēlonis, kas mums nodrošina šīs kaitas, šo simptomus. Trešā cēlā patiesība, nu, viss jau ir jauki, ja mēs konstatējam, ka mums ir kaut kāda slimība, bet tad, teiksim, tas svarīgais moments, vai šī slimība ir ārstēm vispār, vai no viņas var iespējams ir atbrīvoties, neatgriezties tā, lai nenākt atpakaļ, vai tā ir kaut kāda kaita, kurai nav nekādas pretīnas, un tad līdz ar to mums tikai vienkārši jācenšas kaut kādā veidā sadzīvot ar šo kaitu. Un tad ceturtā cēlā patiesība, kad mēs esam konstatējuši, ka tiešām tā kaita ir ārstējuma, tad mums ir nepieciešams kaut kādas zāles, lai mēs ar to sērpu tiktu galā, un tas ir šīs ceturtās cēlās patiesības, teiksim, pamat doma. Nu, tad varbūt, ja mēs sākam pirmā cēlā patiesība, tad ir ciešanas, ja? Ciešanas atkal ir tāds sarežģīts vārds, un faktiski šī pirmā cēlā patiesība pasaka vienkārši to, kad mūsu dzīvē ir problēmas, ka mūsu dzīve ir ciešana pilna. Un te arī jāsaka, kad atkal par terminoloģiju drusku runājot, jo ciešanas varbūt nav pat tas labākais vārds, lai aprakstītu to spektru dažādu veida, teiksim, šiem neapmierinošiem stāvokļiem, ko sevi ietver šis sanskrita termina dukha. jo tas sevi ietver, teiksim, daudz plašāku jēdzienu tikai kā ciešanas, kas ir, teiksim, pierasts mums varbūt latviešu valodā, jo tas ir gan arī varbūt sāpes, nemies, bēdas, diskomforts, stress, frustrācija, faktiski, ja kas ir, teiksim, kas padarbūs, teiksim, nemierīgs, kas faktiski lauka mums šo sirds mieru, kas mums rada diskomfortu. Un, protams, mēs arī līdz ar to varam teikt, ka, jā, protams, ikdienā mēs jebkurš zinām, ka, teiksim, ka mums ir daudz dažādas dzīves situācijas, kas rada mums šīs nepatīkamās izjūtas, kad ir gan fiziska rakstura sāpes, gan ir garīga rakstura sāpes, un neapmienoši šīs situācijas nemieras, un, teiksim, ar to visu mēs esam saskārušies, un mēs visi zinām, ka tas tā ir. Un līdz ar to, protams, arī nevar teikt, ka budisms šajā ziņā būtu kaut kādā veidā ļoti pesimistisks, negatīvs vai kā savādāk, jo viņš vienkārši ir realistisks. Tas ir fakts, tas vienkārši ir fakts, par ko mēs varam pārliecināties jebkurš mūsu ikdienas dzīvē. Un, protams, arī, kad nav jau tā, ka būtu teikt, ka kaut kas, ka ciešanas ir kaut kas neizbēgams, ka ciešanas ir kaut kas labs un ka to mums vajadzētu, teiksim, tagad izbaudīt ar pilnu krūti. Viņš saka, ka vienkārši, ka ciešanas ir jāsaprot. Un tā dziļākā doma ir tā, ka kamēr cilvēks nav apjēdzis, jeb nav sapratis, ka viņam ir kaut kādas ciešanas, viņš neko nedarīs, lai no šīs situācijas izvairītos. Un tas ir tas, kāpēc ir kā nepieciešams ir precīzi saprast, ka mums ir šīs ciešanas un, ka, teiksim, kā viņas rodās, kā mēs jūtamies, lai mēs zinātu, lai mums rastos vienkārši šī patiesā vēlme atbrīvoties no šīm ciešanām. Jo tik ilgi, kamēr mēs uzskatīsim ciešanas par laimi, tik ilgi mēs neko nevēlēsimies mainīt, jo teiksim, tā atkal ir. Un ciešanas ir tas, ar ko saskaroties, mēs cenšamies būt, teiksim, lai mēs būtu brīvi no tā, lai mēs ar to vairs nesaskartos. Laimi ir atkal kaut kas tāds, ja, teiksim, tās izjūtas, kuras mēs gribētu atkal turpināt, kuras mēs negribētu laist vaļā. Un šeit runājot par ciešanām, parasti atkal ir dažādi veidi iedalījums, bet, teiksim, tas pamat iedalījums un vissvarīgākais iedalījums ir trīs veidi ciešanas. Un, teiksim, tas pirmais ir visacīm redzamākais, kas ir ciešanas saucamās, tas ir fizisks, mentāls sāpes, tās ir bēdas, neapmierinātība. To, kā sāpes, to atzīst ir kurš. Un tur nevajag būt gan cilvēki, gan dzīvnieki, teiksim, tas būs neapmierināšais stāvoklis, no kura mēs, tikko mēs ar to būsim saskārušies, mēs momentāli gribēsim no tā tikt vaļā. Un te nav nekādas lielās problēmas, es domāju, šeit varētu daudz un dažādi runāt par šīm dažādām sāpēm, kas ir mums visiem, bet tas nav varbūt, teiksim, tas maldinošākais, jeb sarežģītākais aspekts visā šajā ciešana patiesībā. Otrais jau ir, teiksim, sarežģītāks ciešana veids, tā saucamās pārmaiņu ciešanas. Un tas patiesībā ir tas, ko mēs ikdienišķi saucam par laimi vai apmierinātību. Un te varētu teikt, nu kā var neteikt, ka budismus ir pesimistisks, ja viņš pats saka, ka mūsu ikdienišķā laime, ka tās arī ciešanas. Bet tas faktors ir, tas izskaidrojums ir daudz vienkāršāks, jo, ja mēs padomājam arī par to mūsu ikdienišķās laimes situāciju, un, teiksim, pieņemsim, ka mēs, nezinu, ēdot šokolādu, mēs esam laimīgi, mēs sakām, nu, a kur tur ir tās ciešanas, ne? Pirmkārt, ja, teiksim, šokolāda nodrošinātu šo, teiksim, laimes sajūta, tad būtu tā, jo vairāk mēs šokolādu sēdam, tātad vairāk cēlojam laimē, jo laimīgāk mēs paliekam. Nu, mēs, domāju, nekāds liels eksperiments mums nevajadzētu taisīt, es domāju, pēc pāris tāpilītām, ja būtu tā, ka mēs momentāli iestātos ciešanu ciešanas, kas ir, teiksim, šīs neapmierinātības sajūta. Otrs faktors arī tas, nu, kāda vēl problēma ir ar šo laimes sajūtu, ir tā, kad šī laimes sajūta mums ir, mēs jau nezinām, kas sekos tajā. Nākošais, kas būs nākošais moments, kad aiz tā būs, teiksim, kaut kāda neapmierinātība, aiz tā var būt kaut kādas vilšanās, tas momentāli mainīsies un nav mūsu spēkos noturēt šo laimes sajūtu. Tā kā tā ir nepastāvīga, tā ir mainīga lieta. Un pie tam tā ir ārpus mūsu kontrols, tā ir no mums neatkarīga pilnīgi. Tā kā tur ir problēma pat ar šo mūsu ikdienišķo laimi, kur mēs varētu uztvert kā laimi. Un kas ir vēl varbūt nākošais aspekts arī, kad, teiksim, Tibetieši saka arī, ka patiesībā tā ir tikai, kad viens ciešanu līmenis, kas ir bijis ļoti izteikts, viņš ir samazinājies, mēs to interpretējam kā laimi. Un te, teiksim, tas variants ir sekojoši, kā piemērs tiek minēts. Un pieņemsim, ka mēs esam noguruši no iešanas, mēs apsēžamies. Un no sākuma tas ir tik šausmīgi patīkami, mums ir pilnīgi apmierinātības sajūta, tā ir pilnīgi svētlaime pasēdēt un viss. Pēc kāda laika, kad mēs sēžam, sāk spiest un visu un kaut kā un visu, un jau prasās, laimes sajūta ir pārgājusi, bet mēs darām it kā to pašu, ko mēs darījām iepriekš. Kāpēc tā laime nepaliek? Tā kā tas tiešām ir tā laime atkal viņa transformējās, atkal viņa atgriežas atpakaļ tajā dabīgajā savā būtībā, kas īstenībā tās ciešanas. Mēs esam tikai uztvēruši šo ciešanu samazināšanās, ja teiksim ciešanas, ko mums bija radījies, teiksim šī staigāšana, šīs ciešanas samazinājās uz brīdi, viņas pārvērtās it kā tajā laimes sajūtā, kas būtībā ir atkal šīs tikai ir pārmaiņas ciešanas un būtībā tas nav tas, kad tieši kad šīs bija laime, tad viņas pārmainījās un kļuva par ciešanām, bet ja tieši pati šī laimes sajūta, tad tās tiek sauc par pārmaiņas ciešanām. Bet un to šo, teiksim, ciešanu veidu, šo otro, teiksim, tomēr ir arī, teiksim, arī daudz citas indijas reliģiskās sistēmas, viņas arī tomēr atpazīst un saka, ka šī laimes sajūta viņa ir neapmierinoša, un galva rezultāti arī no tās mums vajadzētu it kā atbrīvoties, un tāpēc ir atkal savas metodas. Bet patiesībā viss sarežģītākais un visgrūtāk uzturamais veids ir visaptverošās ciešanas, kas ir tas, kas veido pamatu tam, ka mēs varam izdust šīs iepriekšējās divas, teiksim, ciešanu veids, un patiesībā tas ir mūsu ķermenis un prāts, kas ir kā liekas, nu, tā kā absurd, nu kā, bet būtībā, ja mums nebūtu šī ķermeņa, mums nebūtu šī prāta, mēs nevarētu just šīs ciešanas. Un līdz ar to arī tas ir tas izskaidrojums, ka tā saucamies šie piesārņotie agregāti, kas nāk caur to, kad mēs esam neprasmīgi savās rīcībās, mēs radam neveiksmīgas, var teikt, sekas, kuras mēs paši izbaudām kā šīs ciešanas, un tas pat pamatu pamats tam, ka mums ir šī ciešana sajūta, ir tas, ka mums ir atbilstošie šie fiziskie un metāli agregāti. Un tas ir tas, ko mēs gan nekad neatzīstam. Mēs arī pat neuztveram to nekad, jo tas nu, liekas, nu kā, tā ir mana būtība galā, un kā mana būtība var būt ciešanas. Bet tas ir tieši tas, ko ir nepieciešams apzināties, un tas ir tieši tas zināšanu veids, kas ir precīzāk ciešanu veids, kas ir jāpazīst. Ja mēs nepazīstam šo ciešanu veidu, tad mēs nesaprotam īstenībā, kas ir sakne. Un Lamats un Kapra tādu deva ļoti labu, man liekas, analoģiju, teiksim, šiem ciešanu veidiem. Viņš teica, ka šīs ciešanas, tas ir tas, kad mums ir, teiksim, brūce, un kāds liek verdošu ūdeni šīs brūces. Teiksim, šīs pārmaiņu ciešanas ir, kad mums ir šī apdeguma brūce, un kāds liek augstu ūdeni uz tā. Bet šīs visaptverošās ciešanas, tas ir tas, ka mēs esam tikko apdedzinājuši šo roku, mēs vēl neesam sajutuši sāpes. Un tas ir tas, ka vienkārši tas ir tas pamats, kas ir vienmēr gatavs tūlīt ģenerēt ciešanas, vai nu vienas vai otras, atkarībā no tā, kāda būs apstākļa. Un līdz ar to, ja mums nebūtu šīs apdedzinātās rokas, tad līdz ar to mums nebūtu šīs iespējas nu, izbaudīt, ja tā varētu teikt, šīs divas iepriekšējās ciešanu veidus. Bet patiesībā tas ir diezgan grūti, mums ir kamēr mēs nonākam līdz šajai apziņai, ka šīs ciešanas vispār uz mums attiecas kaut kādā veidā, ka mūsu šī dziļākā būtība ir šī ciešana būtība, kas ir atvērta šīm, nu, lai šīs ciešanas mēs varētu izjust, tas ir, tieksim, diezgan nopietnas nu, kontemplācijas, bija pārdomāšanas veids, ko būtu vērts tiešām pārdomāt. Bet, protams, ja mēs runājam atkal par specifiskām ciešanām, tad budismā, kur ļoti vienmēr arī patīk klasificēt lietas un sadalīt dažādos iedalījumus, tad mēs varam runāt arī par dažādiem specifiskākiem dalījumiem. Un, piemēram, ir, teiksim, šiem saucami astoņu ciešanu veidi. Tur, protams, ir diezgan interesanti viņa tādā ziņā, ka dažos gadījumos var redzēt arī, teiksim, tie, kādi ir bijuši priekš, tad, nu, kaut kāds 2000-2500 gadus atpakaļ un, kas dažkārt parādās, kas varbūt īsti neatbilst, nu, teiksim, tātai, pavisam mūsu vispār pieņemtai, teiksim, skatījumam. Teiksim, dzimšanas ciešanas, jā, tas vienkārši pasaka to, ka mēs nākam pasaulē saistībā kaut kādām ciešanām, un ka tas, teiksim, ir tomēr satricinājums, un mēs arī zinām, ka, teiksim, ka tiešām tas arī bērnam, arī piedzimšana tiešām ir stress, tas nav nekas tāds svētlaimīgs un pilnīgi, teiksim, eiforijas pārņemt stāvoklis, tas bērns rodās ar stresu, tas ir, teiksim, skarbs darbs, un īstenībā tas dzimšanas ciešanas, tas ir nenoliedzams fakts. Vecuma ciešanas, es domāju, par to vispār nenāks īpaši runāt, ar to, nu, teiksim, tas ir skaidrs, ka jo mūsu, teiksim, visas spējas samazinās, un teiksim, tas, ko mēs varējām darīt agrāk, tagad vairs neparādās, un tas, un šis, un vēl kaut kas, nu, tas ir diezgan skaidrs. Slimības ciešanas arī tāpat līdzīgā veidā nāves ciešanas. Tas ir, es domāju, gan fiziska rakstura, teiksim, tās ciešanas varbūt, gan arī, teiksim, protams, ir mentāla rakstura ciešanas, ka, teiksim, kad šis pats process, kad viņš arī sākās, jo šīs ir šoks, ir, teiksim, ir cevišķi, ja mēs neesam par to domājuši un mēs par to neesam gatavi, un parasti mēs neesam tam gatavi, tad ir vienmēr šis satricinājums, ka pēkšņi viss, ko mēs pazīstam, viss, ko mēs it kā zinām, tas viss slīd ārā no mūsu šīs uztvēršana ir pilnīgi iedarbojās tādi spēcīgi, ļoti spēcīgi, teiksim, impulsi, kas mums ir šīs paniskās bailes no neesamības, kas šeit nostrādā un, teiksim, kur bez iepriekšējas sagatavošanās no tā faktiski tad nevar izvairīties. Un, protams, tad tās, šīs nāves ciešanas ir, nu, ir neizbēgams, teiksim, mūsu dzīves sastāvdaļa tādā gadījumā. Ciešanas sastāv to, kas ir nepatīkams, nu, tas arī, domāju, nevienam nav jāstāst, tas ir skaidrs, ka, teiksim, ar tā ir tā normālā reakcija, ka mēs sastopamies ar kaut ko, kas mums nepatīk, mēs gribētu to no tā atgrūst, un, protams, ja mēs esam spiesti būt kopā ar to, kas nepatīkams, tās ir ciešanas. Un savukārt, protams, atkal ciešanas būtu šķirtam no tā, kas ir patīkams, ar to, es domāju, nu, visas mīlestības romāni, visas filmas ir pilnas ar šādu veiteikšanu, šīs ciešanas ir ļoti skaisti aprakstītas un daudzveidīgi, un tā kā tas arī nav nekas īpašs tāds, ko mēs nezinām. Protams, arī ciešanas nedabū to, ko mēs vēlamies, ļoti bieži sastopam parādību, es domāju, lielākajā tiesā gadījumā, tāpēc tur, es domāju, katrs no savas dzīves noteikti nosaukt ļoti daudzas gadījumus, ka tas tā ir noticis. Un, teiksim, vispārēji ķermeņu un prāta ciešanas, šis attiecās vairāk tieši uz šo, jau iepriekš minētām, šīm visaptverošām ciešanām, kas ir tieši tas, ka šis ķermeņs un prāts kalpo kā bāze tam, ka, teiksim, atkal mēs spējam izjust, ka mums ir šie nepieciešamie apstākļi, lai mēs varētu izjust būtībā visus šīs daudzveidīgos ciešanu veidus, lai cik arī nepatīkam mums ir nebūtu. Tālāk vēl viens ciešanas sadalījums ir nenoteiktības ciešanas, un tas ir tas, ko es minēju iepriekš jau, kad mēs nezinām, kas notiks nākošajā brīdī. Mēs varbūt šajā brīdī mēs jūtamies labi, mums apkārt ir, teiksim, labi draugi, mēs esam labi paēduši, mēs esam, nezinu, izlasījuši interesantu grāmatu, mēs esam pilnīgi eforiskā stāvoklī. Un pēkšņi pēc tam nākošajā brīdī mēs nezinām, kas būs nākošā izjūta. Varbūt mums, teiksim, sāks sāpēt galva, vai varbūt mums jau būs kaut kas apnicis, vai iestāsies kaut kas cits, vai kaut kas sāks sāpēt. Un tā mums dzīvē faktiski nekur nav nekādas garantijas ne par ko. Izņemot par to, ka mēs zinām, ka galā mēs nomirsim. Ne? Tas ir varbūt, tā nav varbūt tāda pati nomierinošākā apziņa lielākai tiesai līdzpilsoņam, un tāpēc līdz ar to uz to spekulēt tiek, ka vismaz viena noteiktība dzīvē mums noteikti ir, vai ne? Tas ir reāls fakts, bet uz to, nu, teiksim, pārmērīgi daudz varbūt nevajadzētu spiesti. Jā? Un šīs nenoteiktības ciešanas, tas ir tas, kas rodās no tā, ka mēs neesam saskaņā faktiski ar realitāti, kas ir šīs pirmkārt jau ir tas, ka šī nepastāvība, ka lietas nav fiksētas, ka lietas nav laikā fiksētas, viņas arī nav vietā fiksētas, un līdz ar to arī, teiksim, ka neglābjami notiek visu laiku, notiek izmaiņas. Tas ir tas, kā faktiski viss strādā. Viss strādā tikai tāpēc, ka viņš mainās. Ja kaut kas būtu iekapsulēts un, teiksim, nemainīgs, tad tas vienkārši viņš būtu nefunkcionāls, viņš nespētu veikt nekādu funkciju. Un te bet tā problēma tas, ka mums iekšē mēs to nepieņemam. Mēs vienkārši atsakāmies to pieņemt, mēs vēlamies kaut ko, ir cieši, ja tas ir mums patīkams, mēs vēlamies to iekapsulēt. Un tāpēc ir slavenais teiciens, saka, mirkli apstājies. Ne? Tas ir precīzi, tāpēc, ka noteikti tas mirklis bija patīkams mirklis, vai ne? Jo, ja tas būtu nepatīkams mirklis, lai to ātrāk pazūda, vai ne? Tas ir, teiksim, atkal tas fakts. Un, teiksim, tas ir tas, ka mēs ejam pretī šim nepastāvībai, kas ir dabas princips. Nepiesātinātības ciešanas, tas ir atkal vēl viens, teiksim, ļoti mokošs pasākums tādā ziņā, kad vienalga, pati mēs it kā zinām, pieņemam, ka mēs zinām tos laimes avotus, mēs esam dabūjuši šos laimes avotus, tad pēc kādu laiku, nu, teiksim, pirmais, mēs domājam, o jā, mēs esam šausmīgi sajūsmi, nu, mēs esam, nezinu, jaunu mašīnu esam nopirkuši, ne? Fantastiski, pirmās pāris dienas mēs pilnīgi lidojam eiforijā, un šis jaunais agregāts, šis brīnums, ne, kas es tik ilgi biju to gaidījis un cerējis, un tāds pūles ieguvu investējis, ne, beidot es to dabūjis, ne, pēc pāris dienām, ne, nu, jā, nu, ir jau okej, okay, principā ir diezgan normāls, braucam mēs nekādu vainu, cieši salīdzinu kaut ko citu vēl, ne, bet pēc kādu laiku, teiksim, pēc mēneša, pēc pusgada jau parādies jaunais modelis, kurš, protams, ir daudz labāks nekā iepriekšējais, viņam ir daudz labāks, kaut kādas interesantākas podziņas un daudz labākas iespējas, ne? Un tagad jau, jā, kāpēc es nepagaidīju pusgadus, vai pēc pusgadus, tad būtu varējis nopirkt to jauno modeli, nopirkt to iepriekšējo, ne, nu, nav jau arī šitas slikts, bet, nu, jā, nu, tas nav tāds īsti, kā gribētos, ne, un vēl pēc kādu laiku, protams, mašīna tur kaut kas viņai nobroka, vai ne, tad tur vēl kaut kas ir, jā, parādās kaut kāds remonta nepieciešamības, viss mūsu prieks ir pilnīgi pārgājis, mums vajag vēl. Un, teiksim, tā problēma arī tāda, ka pat, ja mēs esam to dabūjuši, un, teiksim, tā apvienotības sajūta neiestājās, mēs zinām, kāpēc viņa neiestājās. Tāpēc, ka nav pietiekoši, vajag vēl. īstenībā, ja man, teiksim, nezinu, ja man ir miljons, tad es apmēram naudas izteiksmē, piemēram, ja? Tad es varētu teikt, nu, jā, kādu brīdi es esmu pietīgs, man ir vesels miljonās, bet es protams, bet reku šitiem teikt, eksam, tam ir 10 miljonu, ne? Un tas tam man tā kā prasītos vairāk, bet ja man būtu 10 miljonu, tad garas tiešām būtu laimīgs, tas ir 100 punkti, ne? Es nonāku līdz 10 miljoniem, piemēram, tad atkal, tas nākošais atkal man robežas visu laiku palielinās, un viņas, teiksim, visu laiku, tikko es sasniedzu to vienu, Tas izlaicīgais apmierinātības moments, viņš ļoti ātri transformējas tādā kā pieredumā, jā, tas ir labi, ka tas ir, bet, nu, bet vajag vēl kaut ko. Un tā mēs visu laiku, teiksim, dzīvē cīnāmies ar šīm nepiesātinātību, mums vajag nemitīgi to vajag, tas, teiksim, neatiecas tikai uz materiālām lietām, tas arī attiecas uz nemateriālām lietām. Pieņemsim arī, teiksim, attiecībās, ja mums ir kaut kas, teiksim, mēs to cilvēku, tad mums vajag no viņa daudz un dikti, un, teiksim, mums nekad, teiksim, tu man nemīli pietiekoši stipri, vai ne, vajadzētu mīlēt mani stiprāk, vai ne, un vēl kaut kāds tas, un tas ir, un atkal tās robežas nav, ja, ja teiksim, mums, tas, kas mums ir, tas mums ir ļoti ātri kļūst par neapmierinošu, un mēs atkal fokusējamies uz to, kā mums nav, un līdz ar to, protams, mēs visu laiku ciešam. Atkārtotas ķermeņa pamešanas ciešanas, kas atkal ir saistīts ar to pašu nāves spēlību, nāves tēmu, kas būtībā budismā ir ļoti būtisks moments, un par to mēs varbūt drusku vēlāk, jo kad atkal pārzimšanas kontekstā runāsim, bet faktiski arī budismi, teiksim, šajā kopējā, nu, teiksim, tajā takā uz apgaismību, būtībā tā apzināšanās nāves, nozīmīgi un novērtējums ir faktiski ļoti svarīga lieta, un te ir varbūt tā liela atšķirība starp, nu, teiksim, budismu un mūsdienās kultivēto šo veselības jaunības kultu, ja teiksim, ka mēs nāvi vispār izslēdzam no, teiksim, tāds mūsu aprīts, un teiksim, ja kādu cilvēku mēģina runāt par nāvi, tad labākā gadījumā, teiksim, kur var tāds dīvains tēmas, vai ne, tas ir, nu, sliktākajā gadījumā teiks vispār, nu, kas tas tāds ir, vai ne, nu, Kādu vēl pēc jārunā par to, tas tik stulti, tik pesimistiski, vai ne? Bet tā problēma varbūt ir tā, kad kā viņa stipetieša lama teica, ka mēs darām pilnīgi apgriezt, kā vajadzētu darīt. Mums vajadzētu darīt tā, ka mēs baidāmies no nāves uz dzīves laikā, bet mēs nebaidāmies no nāves miršanas laikā. Mēs darām pilnīgi otrādi. Mēs nebaidāmies no nāves dzīves laikā, mēs ignorējam šo faktu, vai ne? Mēs pilnīgi izslaukam no mūsu apziņas. Un tad tajā brīdī, kad pēkšņi tas ir, mēs esam tur nonākuši, Un tad pēkšņi mums ir baigais šoks kaut kāds, un kā tā, nē, nu, tas tā nevar būt, un tad mēs līdz beidzamajam brīdī mēs atsakāmies to faktiski pieņemt. Un tas īstenībā rada pilnīgi atkal, tikko mēs ejam pret realitāti, tas rada ciešanas, un mēs ejam, šajā gadījumā mums atkal ejam pret realitāti, un mēs līdz ar to, protams, mums ir šīs ciešanas atkal, un tas ir pilnīgi nevajadzīgs ciešanas, jo ar to varētu tam, to mēs zinām, ka tas notiks, tas ir tā kā kaut kādu, lielu eksāmenu, ka mēs zinām, ka kaut kad tas eksāmens būs. Mēs īsti nezinām kad, bet mēs nemācāmies tāpēc, kas nebūs šodien, tas nebūs rītā. Un tāpat ir nav, mēs intelektuāli zinām, mēs kaut kad nomirsim. Bet es varu sadarīt, ja mēs, kurš tā, teiksim, tā godīgi sevi padomāt, tad katram no mums, es zinu, ka es man noteikti pārliecību, es zinu, ka es šodien nenomiršu, un es zinu, ka es rītā nenomiršu. Un tā es domāju, līdz beidzamajā dienā, kad es miršu, arī būs tā pārliecība, nu, pagaidu, nu, šodien jau gan es nenomiršu. Kaut vai man būs 99,9 gada, vai ne, teiksim, tas, ka, nu, kaut kur, jā, visi apkārt mirst, un tālāk tas ir kā tāds atgādinājums, bet tādā ziņā man arī vienmēr licies interesanti arī bērēs tā atmosfēra tāda, ka, teiksim, Nu, tas nebār nelaiķis nomira, vai ne, nekā viņam neveicās, vai ne, a mēs te, nu, jā, žēl, protams, ka viņi trūkst, vai ne, bet mēs, nu, mēs dzīvojam tālāk, vai ne, un nav tas, ka, teiksim, ka tas tikai kaut kāds laika jautājums, ka tagad viņš nomir, un varbūt rītā jau mēs nomirstam, vai ne, bet, ka tas tālāk ir kaut kā tāds, un to, ka, teiksim, šo attieksmi pret nāvu var mainīt, un, teiksim, vienkārši pat paskatot uz to, kad ir faktiski, ir desmitiem un simtiem miljārdu cilvēki ir miruši, faktiski, jā. Un pirms mums, un mirs pēc mums, un katram no mums tas gluži dabīgi pienāk, ka tā ir dabīga dzīves sastāvdaļa, bet par to tev padomā, tas ir kā tās, racionāli tas ir kā, un kaut kādā veidā mēs ātrāk vai vēlāk to varam ielāgot iekšā, bet pieturēties pie tā, kad paturēt prātā, ka tā nav visu laiku kaut kur pat blakus ir, un ka varbūt, ka mēs nezinām patiesībā, cik daudz, faktiski mums būtu jābūt, tai domāju, ka es droši vien, ka nomiršu šodien, vai es nomiršu rītā vēlākais. Ja tā ir īstībā, viņa nav depresīva doma, kas ir interesantākais. Tā doma faktiski ir stimulējoša. Ja pirmkārt, kur ir labās lietas, to arī Lamats un Kapa saka, ka, teiksim, ka šī doma, ka es nemiršu šodien, ka tas ir lielākais kavēklis mūsu garīgajai attīstībā. Jo tāpēc, ka mēs atliekam. Tad mēs atliekam, jo galā, nu, man jānoskatās šis seriāls, un tad laiku praktizēšu, jo tad pēc tam vēlāk. Jo, nu, kur man jāskrien galā? Es zinu, ka es nemiršu šodien, nemiršu rītā, kur es baigu sasteikt tās lietas. Ir svarīgas lietas, kas ir jāizdara, vai ne, tur ir. Man jāizdara tas, man jāizdara šī, tas ir kaut kas. Nu, vesels ir saraksts, mums ir ļoti liels un plašs, kā vienmēr ir normāli. Bet, tikko mēs esam apzinājušies, tiešām apzinājušies līdz kauliem, ka tā nav, te pat sēž kaut kur blakus, ka teiksim, ka es varbūt tiešām, ka šī man pēdējā diena. Faktiski tā ir fantastiska diena, kas īstenībā ir, nu, un visi pēdējo reizi, kas ir atkal, pavisam piedod pavisam citu garšu, vai ne, jo, teiksim, bet, un būtībā mēs tā padomājam arī faktiski, tas atkal ir viena dzen gudrība, ka katrs elpas vilciens, ko mēs ievelkam, tas ir pēdējais. Jo tāpēc, ka šis elpas vilciens vairāk neatkārtosies. Būs nākošais, bet tas, kas bija, tas jau ir aizgājis, vai ne, un tas, tā, vienkārši novērtējot šī momenta unikalitāti, bet nu, tas jautājums par to, ka to nav paturēt visu laiku redzes lokā un saprast, ka, teiksim, ka mūsu laiks ir limitēts, ka mums nav bezgalīgi daudz laika, un ka tās lietas, kas ir svarīgas, ka tās būtu jādara tagad un neatliekot, tas īstenībā, man liekas, ir ļoti labs, tas ir pat no tāda lietu sakārtošanas viedokļa no sakārtot, teiksim, nezinu, kaut vai attiecības ar cilvēkiem, mums līdz cilvēkiem, jo kādreiz ir cilvēki saka, vai, teiksim, nezinu, man māte nomēra, bet man bija tādas sliktas attiecības ar viņu, kāpēc es ar viņu, teiksim, tur tomēr neizlīgu mieru, vai ne, kāpēc es nepiekāpos tur, vai ne, vēl kaut kas tāds, vai ne, bet pēc tam ir tie milzīgie sirdsapziņas pārmetumi, kad es taču neko nevaru izmainīt, bet ja mēs zinātu, teiksim, to, kad, nu, teiksim, ka mēs mirsim nākošajā dienā, ja šajā dienā, mēs daudzas lietas, mēs pievērstos tikai tam, kas ir svarīgs. Mēs droši vien, ka neskatītos seriālu, vai ne, teiksim, mēs varam daudz citas lietas nedarīt, ko mēs, teiksim, tā normāli darām, tāpēc, ka mēs zinām, ka mums daudz laika. Mums nebūtu vairs problēmas laika nosišana, jo nekas vairs nav jānosīt, jo viņš tāpat jau beidzās, vai ne. Un šīs, tas atrisinātu ļoti daudz problēmas vienkārši. Momentā vienkārši šī elementāra doma, kas īstenībā nav nekāds samākslota doma, tas ir vienkārši realitātes atzīšana. Tas nav nekas cits. Un te kā tāds interesants stāsts bija, kas ir atrodams Tibets mirušo grāmatā, bet Sogyala Rinpoche grāmatā, kas ir, kā viņi pārējais skatās, Tibetan Book of Living and Dying, tā viņi skaitās. Un tur viņš stāstīja par stāstu interesantu, kas laikam bija ar Dudžam Rinpoche, te viņi atnāca sievieti tāda pilnīgi sagrausta, tā viss Rinpoche, man ir vēzis, es mirstu, vai ne? Un viņi droši vien sagaidīja, ka tur būs kaut kādi, nu, tādi līdzjūtības vārdi, vēl kaut ko. Viņš sāk tā klusi smieties, vai ne? Un tāda pilnīgā tādā pārsteigumā, kas tur tik smieklīgs, vai ne? Viņš saka, bet mēs visi mirstam. Cits ātrāk, cits lēnāk, bet mēs visi mirstam, vai ne? Un tas ir, tieksim, tā tiešām ir pareizs doma, jo īstenībā mēs visi mirstam, ja? Tikai cits ātrāk, cits vēlāk, tiešām tā tas arī ir. Un daudzos gadījumos, vai tas cilvēks, kuram ir, nezinu, pieņemsim, identificēts, nu, nezinu, kaut kāds audzējs, viņam, teiksim, pateiks, tu dzīvos, teiksim, 3 mēnešus, vai ne? A cits cilvēks, kurš ir vesels kā zirgs, vai ne, blakus, vai ne, kurš ir, teiksim, izteicis visu līdzjūtību tam, kas, teiksim, tūlīt tās mirst pēc 3 mēnešiem, viņš iziet ārā, viņa mašīna nobrauc, vai ne, tajā pašā dienā viņš ir beigts, vai ne? Un tā tas ļoti bieži gadās, ka, teiksim, ne jau vienmēr, teiksim, tie slimie un vārgie nomirst pirmie, un daudzos gadījumos spēcīgie jaunie un veselīgie, kuriem nekādas problēmas nav, nomirst ātrāk, vai ne? Tā kā šīs garantijas nepastāvība mums ir noteikti ir kā fakts, un nāve galā tāpat ir kurā gadījumā. Un, teiksim, tas, ka mēs to paturam prātā, tas ir, teiksim, katrā ziņā veido daudz veselīgāk attieksmi pret dzīvi un daudz vienkāršāk. Tādā ziņā, kad mums paļauj arī saprast, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs, ja, teiksim, kaut kāds niecīgas problēmas, kas mums šķiet milzīgas tagad, milzīga problēma tas un šitas vēl kaut kas tāds, bet ja mēs atkal ieliekam to perspektīvā, ja mēs to ieliekam perspektīvā, bet ja tas ir, teiksim, es pieņemu, ka tiešām šodien tā ir man pēdējā diena, tad, teiksim, nezinu, varbūt tā problēma, ka kāds mums kaut ko sliktu pateicis, kāds kaut ko sliktu ir izdarījis, nu, Dievs ar viņu, vai ne? Tā tas uz mums īpaši neatiecās, ka mums par to neaustraucās, mums ir lielāka problēma, ko risināt it kā. Un tas ir, es domāju, ka tāds, nu, patiesībā tā ir stimulējoša doma, kas, un tā nebūtu nav, teiksim, tāda depresīva, paralizējoša doma. Un tas varbūt ir žēl, kad mūsu gadījumā, kad arī, diemžēl, visa, teiksim, tā kopumā sabiedrības nostāja vairāk ir uz to, ka nav kaut kas tāds, par ko nevajag runāt, par ko nevajag domāt. Kas atkal savā ziņā pat ir pretējis tam, kā bija arī, kaut vai to pašu latviešu tautas ziņa, kad stāvēja zārtiņš jau augšā uz bēniņiem, teiksim, vecam cilvēkam, un neviens par to neiztaisīja milzīgi kaut kādu problēmu, un cilvēks mierīgi saskaņā ar dabas ritmu, ar šo dabisko ritējumu, viņš bija gatavs tam. Viņš arī saprata, ka, teiksim, viņam, viņš negaidīja brīnums, ka viņš dzīvos, nezinu, saules mūžu, viņš saprata, ka, teiksim, tas viņa laiks tuvojās. Tas aiziešanas laiks tuvojās, un, ja cilvēks ir sagatavojies, viņš daudz mierīgāk var tiešām nomirt bez kādiem satricinājumiem, un, kas ir interesantāk, kas īstenībā cilvēks ir atbrīvojies, un brīvs viņš arī pat tiešām, viņš pat tīri fiziskā ziņā, viņš nomirst, varētu tā, patīkamākā veidā, tā varētu teikt, bet nu, katrā ziņā, es domāju, nesāpīgākā veidā, jo, teiksim, tas saspriedzinājums pat neko nepalīdz. Lūk, nu un tad, protams, atkal, kad mēs esam ķermeni pametuši, tas atkal skarbā realitāte tik ilgi, kamēr mēs esam šajā samsārā, kamēr mēs esam nekontrolējamo pārdzimšanu, nomiršanu aplī, protams, tam atkal seko pārdzimšana, ko mēs atkal nekontrolējam, šī pārdzimšana nav nekādas garantijas, kur mēs piedzimsim, kādos apstākļos mēs piedzimsim, mēs varam vēlēties kaut ko vienu, bet, teiksim, kas iznāks gala rezultātā, būs atkarīgs no tā, kāds būs bijušas mūsu darbības, un kas ir pats svarīgākais, kāds ir mūsu pēdējais mirklis mūsu šajā dzīvē. Jo tas ir tas brīdis, kad tiek aktivizēta tā saucamā metošā karma, kas mums var teikt tā kā iemet nākošajā dzīvē. Un tāpēc arī daudzos gadījumos tiek teikts, ka mēs varam varbūt nodzīvot visu savu dzīvi kaut kādā, nezinu, draķīgā veidā, darot daudz nelabas lietas, bet pēkšņi kaut kādu apstāku dēļ, burvīgas sakritības dēļ, faktiski, mums ir bijis šausmīgi altruistisks un, teiksim, tāds pozitīvs noskaņojums, un mēs sevi iemetam pozitīvā dzīvē. Protams, varbūtība, ka tas tā notiks, ir diezgan maza, jo parasti arī, teiksim, tas tiek teikts, ka mums ir visi faktiski mūsu dabu veido ieradumi. Un tas, pie kā mēs esam pieraduši, pie tā, tas arī būs tas, kas ir visticamākais ar lielāku varbūtību, teiksim, arī nobriedīs arī šajā pēdējā brīdī. Līdz ar to arī, teiksim, šajā pēdējā brīdī ir iespēja, ka mums nobriest drīzāk jau tas, pie kā mēs esam pieraduši, atbilstošais prāts stāvoklis, un atkal, kāpēc ir vērts ģenerēt un kāpēc ir vērts visu laiku piedomāt un, teiksim, turēt tādus pozitīvus, altruistisks un tā tālāk, teiksim, prāts stāvoklis arī kā ikdienā, tas, ka mēs veidojam ieradumu, mēs visu laiku veidojam ieradumu, mēs sevi varam izmainīt tikai ļoti, ļoti lēnām ilgā laika periodā, mainot šos ieradumus. Bet, nu labi, katrā ziņā atkal pārdzimstot atkal mums ir problēmas. Ciešanas, kas arī tiek uzskatīts, kad atkārtoti krītot no augstu uz zemu un arī pat, teiksim, dažādos budisma ētikas, teiksim, priekšrakstos ir kā arī viens no tādiem ētiskas uzvedības veidiem ir izrādīt līdzjūtību un palīdzību tiem, kas ir krituši, teiksim, no augstiem stāvokļiem. Ja? Nu, teiksim, ja cilvēks bijis, nezinu, kaut kur sabiedrība augsta un tad pēkšņi viņš bijis bagāts un tad pēc tam viņš ir atkal kaut kādu apstāku dēļ, viņš ir krits, nu, teiksim, zemē, tad faktiski tā ir kā būtu tā pozitīva, īpaši pozitīva lieta izturēties pret viņu ar īpašu, teiksim, iejūtību un līdzjūtību. Tas ir viens, otrs arī, protams, arī ir, tiek teikts, ka viskarbākās ciešanas samsārā, kas ir interesanti, ir tas, ka dievi, kas ir it kā liekās svētlaimīgākais piedzimšanas veids, vis it kā tāds baltpilnākais piedzimšanas veids, ir trīs dienas pirms savas nāves, viņiem ir piemīt zināms, teiksim, šīs gaišredzības spējas, un viņi redz to nākošo pārdzimšanu. Un viņi redz, ka tā nāve tuvojās, viņiem tur, nu, teiksim, ir vesela virkni parādība, kas to it kā norāda. Citi dievi sāk jau no viņiem uzreiz distancēties un tālāk no tā mirstošā. Un viņam ir tas, ka tu krīti no, tāpēc, ka tas augstums, no kura viņam ir jākrīt, ir parasti tāpēc, ka esot dievu sfērā, mēs patērējam milzīgu pozitīvās karmas potenciālu. Un līdz ar to tas, kas mums ir palicis, parasti nav tik labs vairs, vai ne, un maigi sakot. Un līdz ar to mēs zinām, ka mēs kritīsim diezgan tālu. Un teiksim, līdz ar to, ja augstāk mēs esam uzkāpuši, jo lielāks mums ir iespējas, lielāks ir tas kritiens. Līdz ar to tas ir otrs lielākās sāpes, jo tas nav fiziska rakstura sāpes, tas ir mentāla rakstura sāpes. Ir redzēt, teiksim, kā šīs priekšnojautas, ja teiksim, tam, ka tu redzi, kur tu pārdzimsi, kādos apstākļos, un no tā, teiksim, ka tev no tās relatīvās, teiksim, tās vildīgās starpības, kas ir starp to stāvokli, kas ir pilnīgā svētlēm, un viss tavs vēlēšanās momentāli piepildās, un viss tā tālāk, no tās pārbagātības uz kaut kādiem ļoti sliktiem, mokošiem apstākļiem. Un vientulības ciešanas, tas ir atkal tāda tēze, kas ir, kad mēs piedzimstam vienu, un mēs nomirstam vienu. Un pat neskatoties uz to, ka, teiksim, kad mums tur varbūt ir, kad mēs mirstam, tur ir kāds cilvēks, kas tur mūsu rociņu, un tur, nezinu, čukst mums ausī, tur kaut kāds līdzjūtīgs vārds. Vienalga, tajā mišanas procesā mēs esam vieni. Pat, ja, teiksim, es nezinu, mēs esam zemūdenē, kur visi, teiksim, vienlaicīgs līgs nost. Tajā brīdī, kad es mirstu, tā ir man nav. Tas ir process, kas notiek, ka es esmu viens pats tajā procesā. Nav tā, ka es tur rokās sadīvies, ir kaut ko tur mirstu tagad kopā, ne? Nav tā. Teiksim, tas ir tas process, atkal, kur mēs esam vieni. Gan piedzimstot, gan nomirstot. Pa starpu mēs it kā šo savu vientulību kliedējumu it kā neiedarbojoties ar citiem cilvēkiem, bet gal rezultātā mēs esam vieni. tās ir ciešanas. Lūk, ja mēs esam tagad konstatējuši, ka tās ciešanas mums ir apkārt, un viņas ir daudzveidīgas, un viņas ir dažādos veidos, tad kas tad ir cēlonis? Tagad mēs esam nonākuši tajai diagnosticējošai daļai, kas ir tas, kad ciešanas cēlonis ir tas būtībā, kas dzer uz priekšu šo nemitīgo samsāru, teiksim, ritmi, un tās ir traucējošās emocijas un kārumu. Jāsaka atkal, ka teravādas tradīcijā viņi parasti saka, ka šīs traucējošās emocijas, viņi arī faktiski viņas reducē uz vienu, uz pieķeršanos. Kas ir nevis pieķeršanās, ja pieķeršanās latviešu valodā, viņai tāda ir diezgan pozitīva nozīme. Nevis, nu, teiksim, es esmu pieķēries pie, nu, teiksim, nezinu, pie tā, vai vēl kaut kas, teiksim, bērns pieķēries mātei, vai ne. Tas tāds, nu, kā skan jauki, bet īstenībā šī pieķeršanās grasping, tas ir vairāk tāda kā grābšanas veida pieķeršanās, un tas ir vienkārši tāds pieķeršanās noturēšana, tā, teiksim, tāda veida, bet, teiksim, Mahajānā vairāk arī tiek runāts par šīm traucējošām emocijām, un kā galvenā traucējošā emocija faktiski ir šī, nezinu, bet, nu, tādās varbūt mēs arī apskatīsim, ir faktiski tās, ir trīs tipiskās, teiksim, kas ir pamat traucējošās emocijas, no kurām tad arī faktiski rodās visas pārējās, bet tas pats pamats ir neziņa. Un par neziņu mēs dabūsim runāt arī vēlāk, jo tas ir, teiksim, tas mūsu galvenais mēķis un galvenais cēlons, šī iedzimtais neziņas veids, kas ir nepareizs, teiksim, skatījums uz mūsu, mums pašiem, uz citiem, nepareizs realitātes redzējums, ir tas, kas ģenerē pēc tam tālāk visas pārējās traucējošās emocijas, un, teiksim, kā galvenās varbūt ir šīs alkatība, naidīgums, bet nu, tam ir daudz arī atvasinājumi, tas ir, teiksim, tā greizsirdība, lepnums, un tā tālāk. Tie mēs varam noteikti dot daudz un dažādas viņas nosaukt, bet svarīgākā faktiski funkcija šīm traucējošām emocijām, kāpēc viņas ir traucējušas? Viņas ir traucējušas ar to, ka viņas laupa mūsu prāta mieru, jo miera stāvoklis ir tas, kas nodrošina šo laimes sajūtu. Un kas ir sliktākais arī tas, ka mēs pieņemam, viņas arī mums laupa, teiksim, tādu skaidru spriešanas spēju. Un šo, teiksim, emociju ietvarā, tad līdz ar to mēs veicam neprasmīgas darbības. Un līdz ar to arī, teiksim, mēs nonākam tas, kad dēļ šīs neziņas, mums ir šīs traucējošās emocijas, šo traucējošo emociju iespaidām mēs uz viņām reaģējam, mēs esam viņas ļoti labi izkopuši, mums ir ļoti momentāls, fantastiski ātras reakcijas, mēs viņas momentāli īstenojam. Mēs lecam šo negatīvo emociju rezultātā, mēs uzreiz darbojamies. Vai nu kaut ko pasakot, vai nu kaut kādā veidā fiziskās darbībās, bet mēs to transformējam uzreiz jau taustāmās darbībās. Un daudzos gadījumos arī, teiksim, kādreiz cilvēki arī pasa, nu, bet, pieņemsim, kas mums liks ir dusmām? Dusmas mums palīdz tā kā, pieņemsim, aizstāvēties, viss tā kā mūs aizsargā faktiski, ne? Bet tā problēma jau ir kas, kad galā nav jau problēma ar aizstāvēšanos, un tas nenozīmē, ka ja cilvēks ir pacietīgs, ka viņš vienkārši nu, tā apātiski, vai nevienalga, kas tur nāk, vai ne, viņš visu, teiksim, tā pieņem, un viņš nekādā veidā nekur nepretojās, tur pieņemsim kaut vai atnāk, nezinu, bandīt un apšāvi visu viņu ģimeni, viņš tā arī pacietīgi sēdies un skatīsies, vai ne, un rūpēdamies par savu prātu stāvokli. Tas tā nav īstenībā, jo tas ir pilnīgi nepareizs izpratnes veids, un tas nav kaut kādas nolēmtības, teiksim, tāds, nu, tā, nonākšana šādā nolēmtības stāvoklī. Tā es notrādi, tas, ka, ja mēs spējam ar vēsu prātu, kā saka, teiksim, vēsu galvu, vienkārši paskatīties uz lietām, teiksim, nereaģēt situāciju, teiksim, ar dusmām, bet tā es notrādi, ka mēs varbūt pat ar līdzcietību cenšamies, pieņemsim arī to pašu bandītu, es nezinu, neutralizēt tādā veidā, lai viņi, teiksim, nepārliek, nesakropļot un nenogalināt ir vēl kaut ko tādu, lai mēs domājam gan par sevi, gan arī varbūt par to otru, vai ne? Šajā situācijā mēs rīkojamies daudz prasmīgāk. Un tas arī tas, kas varbūt ir interesanti, arī, piemēram, tas ir, ja skatās tajā pašā samurai, arī, var teikt, no treniņu kodeksā, viņiem faktiski arī bija tas, ka samurajam ir jābūt viena alga. Ideālā veidā samurajam ir jābūt viena alga, vai dzīvot, vai nomirt. Un tikai tad viņš ir kaujā, viņš pieņems pareizākos lēmumus, viņš būs labāks cīnītājs, viņš būs labāks karavīrs, ar labākām iespējām izdzīvot, tāpēc, ka viņam nav nekāda naida pret to pretinieku, viņam nav nekādas, teiksim, pašsaglabāšanās, teiksim, šī pieķeršanās sajūta, kas paralizē. kas līdz ar to neļauj pieņemt labākos, teiksim, lēmumus. Un līdz ar to arī, teiksim, samurais, kurš ir spējīgs pārkāpt šim pāri, gan šim pieķeršanos pie savai vēlmē eksistēt un pārkāpt pāri šim naidam pret pretinieku, kurš varbūt noder sāpes un kurš varbūt ir kaut kādā citā veidā apdraud, jo pat mums svētāko lietu, kas ir dzīvība. Un viņš spēja šajā, teiksim, situācijā rīkoties, pieņemt optimālākos lēmumus, un viņš spēja uzvarēt savu pretinieku tieši caur būtībā caur savu garu spēku. Un tas ir tas, kas ir, uz ko būtu arī mums jātiecās, varbūt ne šajā ziņā, ka lai būtu labāks slepkava, ne, bet, teiksim, tomēr, lai mēs pieņemtu labākus lēmumus, teiksim, arī ikdienas situācijās, kur varbūt nenonāk līdz šik krasiem veidiem, kā tas varbūt bija nepieciešams kaut kādiem samurai karotājiem. Lūk, un te atkal tā problēma ir, te mēs redzam, kā tas ritens pamazām iezīmējās, ir tas, ka mēs esam neprasmīgi sastrādājuši lietas, tad nav jau tā, ka tās darbības pazūd bez sekām. Sliktā lieta visai, jebkurai pabeigtai darbībai, ir tā, ka ir daļa, ko mēs redzam, kas ir kā redzamā daļa, darbība ir pabeigta, bet neredzamā daļa ir, teiksim, potenciāls, kas ir, teiksim, tagad tā kā uzkabināts, kas ir tagad piekabināts mums, kas ir, kas mēs esam radījuši sekas. Kuras nobriedīs kaut kad vēlāk. Un tas, teiksim, tas, ko mēs saucam, tā ir karma. Mēs esam ieprogrammējuši sevi, mēs esam radījuši savā apziņas plūsmā noteiktu, var teikt, nospiedumu, kas vēlāk nāks, nu, teiksim, kas atbilstošiem apstākļiem parādoties, viņš nesīs atbilstošos augus. Un līdz ar to arī, teiksim, tas atkal ir tā lielā lieta runāja par karmu, ka tas ir pilnīgs universāls, bezpersonisks mehānisms. Nav neviena, kas tur izdala, teiksim, žetons par labu uzvedību un kurš izdala atkal pēriens par sliktu uzvedību. Nav nekādu soļu tiesneši, nav tas nepieciešams, jo mēs paši radām visu. Mēs paši radām cēloņus pozitīvām izjūtām, un mēs radām cēloņus arī savām potenciālajām ciešanām vēlāk. Un neviens nav vajadzīgs cits, un līdz ar to arī, protams, te ir redzams. Tas jautājums ir par to, kā mēs arī paši varam mainīt savu, varētu teikt, liktenību, to, kas mums ir sagaidāms. Ja mēs, teiksim, izvairāmies no negatīvām darbībām, mēs cenšamies kultivēt pozitīvas darbības, tad ar to mēs samazinām šos negatīvos potenciālus, ar to mēs radām pozitīvos potenciālus, un līdz ar to arī, tad, teiksim, mums ir, mēs, tas ir tas, kā mēs varam mainīt to, kas ar mums potenciāli varētu notikt. Tas nenozīmē, ka tas atkal rada kaut kādu likteni, ka tas ir kaut kas nenovēršams, tas rada iespējas, tas maina šīs iespējas, ir iespēju salikumu. Ja tas maina, varētu teikt, atkal runājot matemātiski, tas maina varbūtības, ka notiks tas vai notiks kaut kas cits. Mēs radām, radot vairāk pozitīvas cēlēts, varbūtība, ka kaut kas pozitīvs tākot ir nobriedīs, ir lielāk. Savukārt, ja mēs radīsim vairāk šos negatīvos cēlēts, tad tie atkal šī varbūtība, ka kaut kas tālāk notiks drāmtīgs, viņi pieaugs. Protams, atkal, kā jau tas ir ar varbūtībām, ir tas, ka pieņemsim šajā dzīvē esam strikti baigi pareizi, baigi labs un viss rada tikai pozitīvos cēloņus vienreiz otru, un pēkšņi bums kaut kas negatīvs tomēr it kā ar mani notiek. Un tad, protams, atkal man nav šausmīgi, man nav jāpukojās uz dieviem, man nav jāpukojās uz kaut kādiem citiem cilvēkiem, man nav jāpukojās uz citu, tikai es varu pukoties uz sevi, ka es esmu radījis šo cēloni, teiksim, šai nepatīkamām izjūtām kaut kad iepriekš. Un es varu tikai, teiksim, vēlēties, ka es neesmu radījis pārāk daudz šādas cēloņas tajā maisā, kas ir lielais, ko es esmu akumulējis, ko es esmu uzkrājis šos daudzajās dzīvēs, kas tur ir iekšā, un es nezinu, kas tur ir iekšā. Tas ir tas sliktākais īstenībā. Un tāpēc es varu tikai strādāt uz priekšu. Tas, kas ir pagātne, tas ir viss ir noticis. To es nevaru izmainīt. Bet es varu mainīt nākotni. Un es varu nākotni mainīt tādā ziņā, ka es varu radīt šos vairāk šos pozitīvos potenciālus, kuri tad cerams, teiksim, kompensē zināmā mērā šos negatīvos potenciālus. Nu, tad, teiksim, šī neziņa, teiksim, ir tiešām pati problēma mātne, pati savu dziļākā, teiksim, mieta, jā, teiksim, tas nav saistīts ar smadziņu apmērgam, bet, nu, man likās, tas ir labs apzīmējums tam, teiksim, kā mēs parasti domājam par šīm lietām. Un tad, faktiski, tā, ka sliktākais visā šajā padarīšanā tas, ka mēs ciešam pilnīgi nevajadzīgi. Mēs ciešam absurdu nevajadzīgi, un tas liekas tik stulbi būtībā, jo ja mēs ciešam šīs neziņas dēļ, un mēs ir kā nepareizi uztverot lietas, jo šī neziņa atkal neziņa var būt divu veidu būtībā, un šeit atkal mēs runājam par vienu specifisku neziņu tādā ziņā, ka pirmkārt varbūt nezināšana, ka mēs nezinām kaut kādus faktus, mēs vienkārši mums nezinām, bet šis nav tas gadījums, šeit ir runa par nepareizu zināšanu, mēs zinām. Redziet, mums liekas, ka mēs zinām, bet mēs zinām nepareizi, mēs zinām apvērstā veidā, mēs zinām nepareizi, pilnīgi, pilnīgi otrādi nekā tas ir realitātē. Un arī šeit ir faktiski vēl var izdalīt vēl, vēl smalkāk, ir tāpēc, ka ir tiek arī runās par šī divu veidu neziņu, tādā ziņā, ka viena neziņa ir par cēloņu saplikumu sakarībām. Tas ir tas, ka es vienkārši, es nezinu, kas ir pareizie cēloņi, es būtu laimīgs. Ne? Un es skrienu pakaļ nepareizajiem cēloņiem, tas tā ļoti tipiski normāli, teiksim, sabiedrībā pieņemta problēma jau, kad, teiksim, kad, kad mēs esam salikuši tos laimes cēloņus kaut kur, ne tur, ne tajā groziņā, es teiktu, jo, jo nu, teiksim, tas, ka, ka es būšu bagāts, piemēram, vai es būšu laimīgs, nu, tas, ir, tas nav, nav 100%, nekādas garantijas nav, un, un, un tas atkal ir, nu, ja es būšu populārs vai es būšu laimīgs, tas atkal ir tas, tas, tas, tas no tās pašas sērijas, ka mēs, ne, mēs nezinām cēloņus un sekas, un, teiksim, pat, pat tīri primitīvi šādā līmenī. Nemanājot par to, ka, teiksim, ka mēs pat īsti nezinām, kādi cēloņi, tad, teiksim, to, ko es rādu tagad, kas noved pie, pie kaut kādām laimīgiem rezultātiem, un kādi cēloņi, ko es rādu tagad, kas noved pie negatīviem rezultātiem. Bet pat tā nav tā būtiskākā sakne. Tā, tā skarbākā lieta ir tā, ka kad mēs nezinām, kāpēc. Kāpēc tas tā notiek. Un, un tas ir dēļ tā, ka mēs vienkārši neredzam pareizi realitāti, un mēs neredzam, kā viss ap mums eksistē. Precīzāk atkal ir tas, ka mēs redzam. Mēs, mums, mums ir pilnīgi skaidri bilde priekšā. Bildi tā, ka, teiksim, ka viss eksistē pats par sevi, nodalīts, neatkarīgs, gan es, gan visas pārējās lietas, un tad arī atbilstoši ir, teiksim, viņš ir, visas situācijas ir kļūst ļoti tādas cietas, ja tā varētu teikt, un ļoti iekapsulētas, un, un, un līdz ar to viņš kļūst par tiešām daudz, daudz nepārvaramākām, bet tas sliktākais ir tas, ka mums tā arī, mēs, mēs tiešām tā jūtam. Mums, mums, mums ir šis redzējums, mēs, mēs tiešām redzam šīs lietas, mēs jūtam tādā veidā šīs lietas esam, Un līdz ar to arī, teiksim, mēs, mēs pilnīgi neglābjam, arī tam ticam. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, kas tas, ka tas tā ir. Un kas ir varbūt viena no raksturīgākajām lietām, ir tas, ka, teiksim, ka mēs parasti izdalām kādu vienu, teiksim, aspektu no visas kopējās lielās bildes, un, un, un tad mēs esam pilnībā fokusējušies uz to. Kas ir parasti vēl raksturīgs, ir arī, teiksim, vai neziņu arī tas, ka, kad nāk iekšā šīs citas traucējošās emocijas, kā piemēram, nezinu, pietiešanās vai, vai neizdīgums, viņš arī vēl pārspīlē. Ne tikai tas, ka mēs redzam kaut kādu mazu daļu, bet mēs, teiksim, to tiecamies izplest, uzpūst un vispārināt, un līdz ar to arī, teiksim, to, man patīk ļoti labs salīdzinājums ir, Aleks Bērziņš saka, viņš sauc to par periskopu vision. Tas ir, teiksim, tā, ka mēs skatītos uz pasaules ar periskopu. Kaut kāds ļoti izdalīts, mazs, teiksim, no visas kopējās bildes, mēs redzam kaut kādu vienu mazu laukumiņu, Bet no tā mēs sakam, o, pasaule ir šāda, teiksim, pasaule ir sarkana. Un tagad mēs pagrīzam, a, nē, nē, viņi tomēr melni izrādās. Un, teiksim, mēs, mēs to, ko mēs redzam, mēs, mēs vispārinām, un mēs, mēs pieņemam to, ka viss ir tā, kā, kā mēs redzam šajā savā periskopa skatījumā. Un līdz ar to arī, teiksim, tas pats ir, teiksim, kad es esmu resnis, piemēram, es esmu šajā gadījumā tātad tas, kas es esmu, es esmu asociējis jau viennozīmīgi ar šo ķermeni, ar šo ķermeņu vizuālu attēlu, tātad es esmu resnis, ja? Un, teiksim, tas, kad, nu, Mans prāts, resnes, tas tā kā īsti nevarētu būt, bet ja es saku, ka es esmu gan ķermenis un prāts, ja precīzāk es esmu tā kā šī vienība, vai ne, prāts un ķermenis, kā, kā, nu, īrmē tas, tas tā kā neatbilst pat patiesībai, bet, nu, tas atkal ir vienkāršojums modelis, ar ko mēs strādājam, un līdz ar to arī, ja, teiksim, tajā brīdī, kad man sāp galva, tad nekas cits īstenībā neeksistē, un, teiksim, ir šī mokojošā sajūta, un viss pasaulē ir pilnīgi draņķīgi, tāpēc, ka man sāp galva. Un, un, un, un tas ir atkal tas, kā mēs izējam no, no šī redzējumu, un kad tā, tā lieta ir tāda, kad, nu, diemžēl tas ir skarbi, bet faktiski tā lielāko tiesu gadījumu mēs, mēs redzam lietas apvērstā veidā, mēs neredzam viņas īstenībā tādas, kādas viņas ir. Un, un tā, tā sliktākā lieta ir tas, kad mēs, par cik mēs redzam, ka mēs esam kaut kas nodalījis neatkarīgs, atsevišķi no visa pārējā, mēs šausmīgi mēs uzreiz iztaisam, mēs viņu uzpūšam, mēs izveidojam kā savu kaut kādu šo es, kurš tagad ir tajā nostādīts šajā nu, tā kā cīņas situācijā pret visu apkārtējo pasauli. Tad man ir jāsagrāba tas, kas man patīk, jāatgrūž viss projām tas, kas man nepatīk, un ja kāds pretojās, tas ir mums ienaidnieks, ja kāds atkal ir piekrīt tam, un teiksim, man pieķeršanās, tas ir mans draugs, un, un, teiksim, un tādā veidā mēs strādājam visu laiku, un mēs veidojam visu savu dzīvi šādā veidā, un līdz ar to, Bet tas, tas neatbilst patiesībā. Mēs visi esam savstarpēji saistīti, un mēs esam visi... Un, Es neapstāšos nekādu, teiksim, darbību priekšā, jo tas ir, teiksim, nu kā, man jāuzvar, un, teiksim, šī uzvarētāja, teiksim, kas ir tagad tā ideoloģija, kas tiek potēt iekšā, vienalga, kāda ir upuri, tas man neinteresē. Man jāsasniedz savus mērķus, un es, teiksim, es gribu būt laimīgs, un man neinteresē, ka citi tur arī grib kaut ko būt laimīgi, tā ir viņa problēma. Ne? Man ir manas problēmas, un es, man problēma, protams, ir svarīgāka nekā citu pārējo problēmu, tāpēc, ka es esmu savas pasaules centrs, un pat cik pasaules centrs ir tikai viens, tad viss pārējais Tas nav vairāk centrs, tā ir perifērija, un par to mēs īpaši neuztraucamies. Ja? Un tā ir tā problēma, kas īstenībā pati sakne visām mūsu pārējām. Šis egocentrisms, kas īstenībā, šis pārforsētais es, kas sajūta, kas dzer mūs uz priekšu visās mūsu darbībās. Tad ir, tas arī tas, kas mūs iemet arī visās ciešanās, jo, teiksim, tu mani nemīli, vai ne? Teiksim, tad ir, teiksim, iekapsulēts es, vai ne? Un tad ir iekapsulēts tu, vai ne? Un tu, šis tu, tagad nemīli šito es, vai ne? Un tā baigā problēma īstenībā, jo tāpēc, nu, kā, nu, visiem ir mani jāmīli. Tas atkal ir pieņēmums, kas iet pats par sevi, jo kā nemīlē pasaules centru, vai ne? Un tas viss, kas ir, teiksim, nu, Nē, nu tāpēc, ka mums visiem ir iekšēji pārliecība, ka mēs esam savā dzīvāk, bet mēs esam labi īstenībā. Tas, nu, faktiski mums pienākās, ka visi mums mīlētu, bet, nu, teiksim, tas ir, ja kāds mums nemīl, tad tā ir viņa problēma būtībā, vai ne? Bet, nu, protams, tā ir man problēma, tāpēc, ka es nedabūju to, ko es gribu. Bet, nu, jā. Un līdz ar to es saku, tad mums ir vesels spektrs emociju un izjūtu, ko mēs jūtam šīs bāzes. Tas ir gan bailes, gan naids, gan iekār. Un tāpēc, ka mums ir atkal, ja mēs esam kaut ko iegūši, tas atkal jānotur, jo tāpēc, ka atkal citi, kas atkal tīko iegūt to pašu, vai neība aizvilināt to projām, vai ne, un mums ir nemitīgas problēmas, ja mēs nedabūjam, mums ir problēma, ja mēs dabūjam, mums atkal ir problēma, mēs tikai visu laiku mainām tās problēmas, vai ne, un tas ir tas pats arī, teiksim, ar kaut vai to pašu naudu, vai ne, ja mums naudas nav, mums ir problēma, ja mums nauda ir, mums atkal ir problēma, mums tikai cita veida problēma, mēs esam atkal samainījuši šīs problēmas uz citu līmeni, un tas ir tas tā kā kaut kādā nebeidzamā kompjūtera spēlē, kur mēs pārējām uz nākošo ciešu līmeni tikai vienkārši, tas ir, tu pabeidz vienu, tad tas liekas, ka viss ir kārtībā, bet nē, tas spēle turpinās. Un kas sliktākais visā tajā padarīšanā tas, kad jo neprasmīgāk mēs rīkojamies, jo mēs faktiski mēs veidojam tā kā spirāli, un tā spirāli diemžēl iet lejā, jo tādā ziņā, ka mēs neprasmīgi rīkojoties, mēs radam arvien vairāk cēloņus, teiksim, šīm ciešanām, un šīs ciešanas, tad, teiksim, atkal mūs spiež pēc tam, un kas ir varbūt vēl sliktākais, ka nāk arī līdz nāk ieradumi, jo mēs esam vienā dzīvē izkopuši, teiksim, kaut kādas konkrētas reakcijas. Nākošajā dzīvē šīs reakcijas mums jau nāk daudz vienkāršāk. Mēs esam viņus attīstījuši. Aiznākošajā dzīvē tas nāk jau vēl vienkāršāk. Pēc tam jau kādā 4. 5. Dzīvē saka, es esmu vienkārši nekas tāds, es esmu, ko es varu darīt. Nu, un, teiksim, ja man kāds kaut ko pasaka, es uzreiz krauju pa purnu, tā tas ir. Nu. Ko es varu padarīt, ne? Bet tas ir tas veids, kā mēs esam izkopuši. Mēs esam ļoti labi strādājuši, teiksim, šajā konkrētā vienā virzienā. Visu laiku esam fokusējušies šajā veidā, mēs esam noturējuši šo koncentrāciju, un mēs esam spējuši sevi aizdabūt, teiksim, tik draģīgā situācijā, kā tas ir. Tā ir, protams, mēs varētu teikt tas, ka mēs esam cilvēki, tā ir fantastiskākā iespēja, ko saskaņā budismu, tas ir vispār gan arī nereāls faktors. Bet, nu, to mēs nonāksim līdz tiem pārdzimšanām, tad mēs parunāsim drusku konkrētāk. Bet līdz ar to arī, protams, būtu atkal no šī medicīniskās receptes viedokļa, ka, teiksim, tas atkal ir, ka ciešana cēlons ir jāizskauž. Un tā ir vienkārši jātiek vaļā. Tad jautājums ir par to, nu, par izbeigšanu, vai, ne, teiksim, tas angliski cessation. Es nezinu, vai tas latviski labākais izbeigšana vai izbeigšanās, to pat grūti man pateikt, bet svarīgi tas, ka ir iespējams stāvoklis, kad mēs esam neatgriezeniski un galīgi atbrīvojušies no neziņas, līdz ar to, ja nav neziņas, tad arī nevar būt šīs pārdzimšanas un nevar būt šīs ciešanas, kas saistīts ar visu šo rīķu dānsu. Un līdz ar to šī trešā cēlā patiesība, tā faktiski ir fantastiska ziņa, jo tā ir, teiksim, tas, ka viņi liecina, ka ir iespējams kaut ko darīt, ka nav tā, ka mēs esam nolēmti un ka mums tagad visu laiku tikai būs šīs nemitīgās ciešanas, jo parasti arī tiek runāts, ka par šīm četrām cēlēm patiesībām, ka pirmās divas patiesības, viņas ir cēloņu seku sakarībā un otrās divas arī cēloņu seku sakarībā, un tādā ziņā, ka pirmās divas raksturo to, kā mēs nonākam šajā samsāras aplī, šajā ciešanu un pārdzimšanu un nomiršanu aplī, un otrs ir atkal nākošās divas patiesības pasaka, kā mēs no šī apļa izējam ārā, ka ir iespējams iziet ārā neatgriezeniski. Un šeit mēs runājam par to rezultātu, ko ir iespējams sasniegt, ka ir iespējams sasniegt pilnīgu atbrīvošanos. Un, nu, protams, tad izbeidzot šo neziņu, mēs, par cik mēs izbeidzam cēloni, mēs saknē esam apcirtuši, mēs izrokam saknīt ārā, tad, protams, šis koks nevar eksistēt, jo viņam nav paša pamata. Un līdz ar to tad mēs sasniedzam nirvānu. Un te atkal ir, protams, tas, ka nirvāna kā tāda, teiksim, tas nav kaut kas tāds, kas ir tikai budistiem raksturīgs, un, teiksim, šī atbrīvošanās ir, teiksim, mokšas stāvoklis, tas ir, teiksim, citās Indijas filozofiskajās sistēmās ir sastopams, un, protams, saskaņā budismu redzējumi, nu, budisti saka, ne, šie puiši nesaredzēja pareizi, teiksim, šos cēloņus, un līdz ar to arī, teiksim, tas, caur tām metodēm, ko viņi piekop, ka nav iespējams sasniegt, teiksim, pilnīgi atbrīvošanos, ir iespējams sasniegt tikai labus, jau augstus šos pārdzimšanas stāvokļus, teiksim, šajos dievu stāvokļus, vai ir, teiksim, šīs formas un bezformas, teiksim, šīs sfēras, ir, kas ir, teiksim, būtībā, ka šī būtne eksistē ļoti dziļā augstā meditācijas stāvoklī, koncentrācijas stāvoklī, viņai pat nav ķermeņa, līdz ar to, protams, nav nekāda vispār ciešana, tas ir, teiksim, tāds, nu, tāds nu, svētlaimes pilns, tāds miera pilns stāvoklis, bet tā problēma ar to stāvokli, tas, ka viņš beidzās kaut kad, un ka viņš nav, teiksim, pastāvīgs, un tas ir tas, ka, ja mēs neesam to saknīti izravējuši, tad, teiksim, tas kociņš agrāk vai vēlāk viņš parādīsies atkal. Un tas ir, godīgi sakot, tā ir patiesība, ko varētu dažkārt varbūt neievērot šīs patiesības ļoti no, lielo nozīmīgumu. Tādā ziņā, ka, ja mēs nesaprotam, ka neziņu ir iespējams izbeigt, patiesībā tad viss, ko mēs nodarbojamies vēlāk, ir kā praktizējot budismu, tā ir liekuļošana, jo varbūt ir liekuļošana drusku skarbs vārds, bet mēs arī varētu teikt, ka tas ir drusku, nu, tā neatbilst, mēs atbilstoši, mēs neguldīsim gal galā iekšā pilnu jaudu, pilnu spēku, kaut kā tamā, ko mēs uzskatām, ka tas nav iespējams. Un tikai tad, ja mēs esam tiešām pārliecināti, ka ir iespējams neatgriezties no tā visa atbrīvoties, tad mēs strādāsim ar pilnu jaudu, pilnu pārliecību. Un tad, jo pretējā gadījumā, faktiski, nu, ja mēs pieņemam, ka, nu, diemžēl, lietas tāds viņas ir, nu, tās ciešanas ir, nu, tad mums vienkārši kaut kādā veidā jāceišās viņām sadzīvot, un tas ir arī tas, ko, teiksim, lielties arī psiholoģiska terapija arī faktiski tā saka, nu, jā, nu, te ir tāda situācija, nu, tagad, nu, kā tu tur, ar to teiksi galā, vai ne, un kā Aleksis Berziņš patika labi teica šajā sakarā, learn to live it or take a pill, vai ne, teiksim, tādā ziņā, kad, vai nu, tu sadzīvo ar to, vai vienkārši ņem kādu medikamentu priekšā, un, ka tas var atkal uz kādu brīdi atvieglot šo situāciju, bet tas katrā ziņā tas atkal tas ir īslaicīga rakstura parādība, un ja mēs neticam, ka mums ir ilgtermiņā iespējams no tā atbrīvoties, tad faktiski tā ir diezgan nopietna problēma, jo citas, teiksim, šīs mācības, no saskaņājās mēs ar budismu, redzējām, ir tas, ka viņas jau, viņas arī dod kaut kādas instrumentus, viņas dod, teiksim, labus pozitīvus līdzekļus, bet tā problēma ir tā, ka tie ir īslaicīgi līdzekļi, ja? Pat, ja, teiksim, mēs skatītos, nu, teiksim, nu, atkal, budista interpretācija par kristietību, ja, nu, teiksim, ja tu dzīvo saskaņā ar šiem paušiem, protams, tu tikai esi labs cilvēks, tu pieņemsim nonāc tajā paradīze, un, nu, saskaņā ar budista viedokli tā arī varētu būt, ka tu nonāc kaut kādā augstākā pārdzimšanas sfērā, kā pieņemsim dievs, bet tā problēma ir tā, ka tas nav paliekošs stāvoklis. Tu piedzimsi kā dievs, bet pēc tam, kad tev beidzies atkal šis karmas uzkrājums, kas uzturē šo dievu eksistenci, viss, tu atkal tevi nomiršana, un tu atkal tu slīdi kaut kur tālāk. Līdz ar to var teikt, ka nav jau nekāda problēma arī ar kristietību. Tas noved pie labiem pozitīviem taustāmiem rezultātiem. Bet saskaņā ar budismu redzējumu, tas, teiksim, nenoved pie atbrīvošanās. Tas nenoved pie, teiksim, izkļūšanu no šīs pārdzimšanas. Un arī tas, kad budismā viņi arī teika, ka elles vai paradīzes, jā, tās ir pārdzimšanas sfēras, bet viņas ir limitētas laikā. Ja tu tur nonāc, tas nav tā, ka tu esi nonāc uz mūžību, tu nonāc var uz ļoti ilgiem laika periodiem, mums pilnīgi neaptveramiem, nesalīdzināmiem, bet tas nav gals, teiksim, tas tu agrāk vai vēlāk tur tā eksistenta beidzās, un tu atkal tu kunkuļo kaut kur tālāk. Tā kā tas ir tas, kas ir, nu, savā ziņā, varbūt, nezinu, labas ziņas vai sliktas ziņas, bet to ir atkarīgs no cilvēka, kā uz to paskatās. Nu, tad, protams, teiksim, ceturtā cēlā patiesība ir, teiksim, tas, nu, tad praktiskās metodas. Galā, kādā veidā tad mēs no šīs neziņas tiekam vaļā, un šī būtībā patiesība arī pasaka, ka ir šīs metodas, un faktiski viņas ir pietiekoši daudzas, un, teiksim, atkal tā ir vienota sistēma, kas nav kaut kāds, ka var tā, var šitā, vēl kaut kas tāds ir dažādi faktiski veidi, kas viens otru uztur, viens otru stabilizē, un viens otru balst, un ir atkarīgs viens no otra. Un, te varbūt atkal par terminiem runājot, jo Patiesībā, nu, ceļš, teiksim, šeit nav tas labākais, varbūt arī tulkojums, tāpēc, ka mums rodās tad iespējas, ka tas ir kaut kā, nu, tā kā taka, pa kuru tad mēs tagad, nu, tas virziens, kurā tad mēs tagad tā raiti čāposim uz priekšu, un tad mēs galā tur nonāksim pie tiem labiem rezultātiem. Bet tas ir tie prāta stāvokļi, kas mums ir jāģenerē, kas mums ir jārada sevi, lai mēs nonāktu līdz šim būtu stāvoklim. Un tikai tad, ja mēs attīstīsim šos prāta stāvokļus, ja mēs iesim šos, var teikt, par šo ceļu, Tad arī mēs nonāksim līdz šim būtu stāvoklim. Pretējā gadījumā nekas pats par sevi nenonāks. Un te arī, protams, ir kā skaidrs, ka par cik ir neziņa tas galvenā sakne, kas stimulē visu šo samsārisko pārdzimšanu, tad mums būtiskākais ir atbrīvoties no šīm pārdzimšanām, ir tas, ka mums jātiek vaļā no šīm nepareizajām projekcijām. Pirmkārt jau no mūsu reakcijām uz viņām. Tiksim, tas, ka mēs... Pirmais ir faktiski solis tas, ka mēs vairs neticam to tam, ko mēs redzam, ko mēs jūtam, ko mēs uztveram, bet nākošais solis, ja mēs pietiekoši ilgi sev pieradinām pie tā, tad mēs arī nonākam līdz situācijai, ka mūsu prāts vairs pat neģenerē šīs maldinošās projekcijas, bet tas jau ir tajā brīdī, kad mēs esam sasnieguši būtu stāvokli. Tā, ja arī teiksim, ka mēs esam meditatīvajās absorpcijas stāvoklī. Un būtībā tad ir... Tā recepte ir salīdzinoši vienkārši, ka mums ir nepieciešams neziņu aizvietot ar zināšanu un tad šo pareizo zināšanu, ja tā varētu teikt, noturēt. Un noturēt pastāvīgā režīmā. Un tā ir tā lielākā problēma, jo tas tā automātiski nesanāk. Jo pirmkārt, mēs noturam pastāvīgā režīmā neziņu un, teiksim, kad ar kaut kā ar meditācijas, un, teiksim, ar šo, pirmkārt jau ar argumentācijas un pēc tam ar meditācijas palīdzību, ka mēs esam ieguvuši kaut kādu šo atziņu, Mēs viņu varam noturēt kādu īsu brīdi. Pēc tam, ka mēs esam atkal ārā no meditācijas, teiksim, šī līdzsvaru stāvokļa, mēs atgriežamies atpakaļ pie tās vecās spēles, un, protams, mums ir palikusi, teiksim, tāda, var teikt, pēcgarša tajā ziņā, pēc šīs meditācijas, tas, ka nu, lietas vairs neliekās, varbūt tik stabilas, tik pašas par sevi eksistējošas, bet vienalga viņas mums parādās. Mēs vienalga redzam, ka it kā, teiksim, es esmu šeit, un kaut kā tās lietas ir kaut kur tur ārpusē, un tāds īsti liels saistības ar to neredz, varbūt šī bilde vairs nav tik šausmīgi iekapsulēta, viņa nav tik šausmīgi konsolidēta, bet, teiksim, man tāpēc ir nepieciešams arī, teiksim, nemitīgi atkal un atkal un atkal un atkal atgriezties atpakaļ pie tā šīs pareizās atziņas, un kamēr tas atkal kļūst par ieradumu, kamēr mēs atkal spējam to noturēt, teiksim, pastāvīgā režīmā vienmēr un visur, kas ir īstenībā ļoti sarežģīts darbs. Un te arī tas atkal jautājums par metodēm, un tie ir praktiskā metodēm, kas ir arī, kas tiek saukāts par meditāciju, vai ne, kas ir spēcīga koncentrācija. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams tāpēc, ka mūsu, teiksim, parastais prāts, ko mēs izmantojam, teiksim, ikdienā, viņš ir ļoti, tā lai teikt, izsmērēts. Tā visa enerģija, teiksim, viņa nav koncentrēta, viņa iet daudzos virzienos it kā vienlaicīgi, prāts nespēja nosēdēt uz vienu šo objektu, teiksim, ilgāk, vai nezinu, 3-4 sekundēm, un viņš ir parasti, būtismā tas salīdzināms, viņš jau pērtiķi. Tāds dzīves, aktīvs, intelektuāls dzīvnieciņš, kas, teiksim, lec no vienas zara uz otru, un, teiksim, ja mēs pasakojam līdzi, vienkārši kādreiz intereses pēc ir, teiksim, tā tam doma, tam sazarojumam, kā ieteiksim, mēs sakam ar vienu domu, tad mēs asociatīvi pārliecam uz nākošo kaut kādu tematu, no tā mēs pārliecam uz trešo tematu, ceturto, piekto, sesto, un mēs, teiksim, pēc 10 minūtēm, ja mēs atvēlkam atpakaļ, kur mums bija sākotnējā doma, kur mēs esam nonākuši, mēs pat neredzam nekādu, tur nav ne mazākā sakarība īstenībā. Tā ir tā problēma, tāpēc, ka mēs cenšamies iet visos virzienos vienlaicīgi, mēs nespējam noturēt vienu virzienu, un līdz ar to arī mēs nevirzamies uz priekšu par šo ceļu, jo mēs cenšamies it kā izlēkāt visus blakus ceļiņus un visus mazos novirzienus izskraidīt, līdz ar to arī koncentrācija, meditācija, tas, kas vienkārši, ka mēs spējam kā lāzeri sakoncentrēt faktiski šo visu enerģiju, lai cik viņa mums varbūt ir neliela, bet ja viņa ir sakoncentrēta, mēs iegūstam jau daudz pat spēcīgāku šo varētu teikt, enerģijas plūsmu, iepretim tam, ka ja viņa ir izsmērēta vienkārši kā kaut kāda, teiksim, nezinu, dienas gaismas spuldze, kas šo enerģiju staro visos virzienos, iepretim, teiksim, ja es paņemam tādas pašas jaudas, teiksim, šo enerģiju vienkārši transformējam lāzera signālā, nu, vajadzētu būt krietni spēcīgākam, vai ne? Jā. Zinoši cilvēki nepārtrauc man tā kā tā visi kārtībā. Lūk, un tad tas svarīgākais ir tiešām, ja mēs esam nu, teiksim, šādā veidā pieredinājuši sevi, mēs esam kā ieradumiem attīstījuši šo pareizo rezēmu, tad faktiski mēs varam apturēt šo ciešanu celu, un tad mēs varam atbrīvoties arī līdz ar to, atbrīvoties no šīm ciešanām, kas rodās no neziņas. Tad par ceļa raksturojumiem, tad atkal jāsaka tā, ka ir dažādas tradīcijas, to dažādā veidā raksturo, un ir dažādi veidi, līdz ar to arī kā to var. Pirmais, teiksim, varbūt tāds populārākais ir tā saucamās trīs augstākās prakses, un kas ir, teiksim, ētiska disciplīna, koncentrācija un gudrība. Un, teiksim, tas tā parastas, tas salīdzinājums ir tāds, kad, un atkal te jāsaka, šīs, viņas savstarpēji saistītas, jo, teiksim, nav iespējams attīstīt gudrību bez koncentrācijas, jo mums nav šīs, teiksim, tās nepieciešamās asuma, jo mēs neesam sakoncentrējuši visu šo enerģiju, teiksim, vienā punktā. Savukārt, teiksim, mēs šo koncentrāciju mēs nevaram panākt, ja mums nav ētiskās disciplīnas. Tādā ziņā, ka, teiksim, ka ja mēs nemākam, teiksim, ikdienā uzvesties saskaņā kaut kādiem ierobežojumiem, ka mēs neļaujam vaļu visām savām, teiksim, iegribām un vajadzībām, līdz ar to mēs neiekuļamies šajās, teiksim, neprasmīgajās darbībās, ja mēs to nespējam izdarīt, tad, teiksim, mums ir diezgan nu, naivi sagaidīt, ka mums būs iespējams panākt kaut kādu attīstīt kaut kādu koncentrāciju, tāpēc, kad arī mūsos valdīs šīs traucējošās emocijas, un ja mēs atceramies, traucējošā emocija galvenā funkcija, teiksim, ir izsist mūs no šī prāta miera, izsist no šīs stabilizācijas, un līdz ar to arī, ja nav nekādas stabilitātes, tad ir muļķīgi gaidīt kaut kādu koncentrāciju. Un, teiksim, es atceros arī viens no augstiem tibetiešu lamā, viņš teica, viņš salīdzināja tādu, man liekas, ļoti labi, ka mums jāiedomās, ka, teiksim, kad neziņi tā kā tāds liels koks, un mums, teiksim, ir nepieciešams šo koku nogāzt. Ja, tad viņš saka, ka mums ir pirmkārt nepieciešams ass cirvis, jo, teiksim, tas tā kā tas līdzjūtīgs gudrībai. Bet viņš saka arī, ja mēs ar šo aso cirvi, teiksim, tad iekapājam no vienas puses, no otras puses, trešajā vietā, ceturtajā vietā, viņš saka, nu, mēs to koku nedabūsim gar zem, tā kā ir nepieciešams cirst visu laiku vienā vietā. Tā ir koncentrācija. Bet, lai to varētu izdarīt un lai varētu ar spēku pielietot šo cirvi un cirst pareizi vienā vietā, mums ir nepieciešams, teiksim, pareizi stāja, stabils, teiksim, pamats, uz kā mēs varam stāvēt. Un tas ir, teiksim, šī ētiskā disciplīna, uz kā mēs balstamies. Un arī šī ētiskā disciplīna, protams, ir pati par sevi, ir, teiksim, kā augstākā prakse, augstākā ir tādā ziņā, ka tas ved pie augstākiem mērķu sasniegšanas. Un šī ētiskā disciplīna, atkal ir skatām, dažādos līmeņos ir viena veida, teiksim, šī ētiskās disciplīnas kodeksas ir, piemēram, s ordinētiem cilvēkiem, ja mūkiem mūķiniem, kurām viņš ir vairāk ierobežojumi, mēs cenšamies sevi it kā nu, paturēt sevi tādā ciešākā rāmī, un, teiksim, šiem lajiem, jeb šiem neordinētiem cilvēkiem atkal ir cits ētikas kodeks, kas ir, varbūt, drusku relaksētāks, tādā ziņā, kad ir mazāk šīs darbības, varbūt, ir, kas, kur parādās šie ierobežojumi. Un tā ir, varbūt, teiksim, tāda pirmā, faktiski, atkal, nu, teiksim, aizsardzības zona, jāsaka, ja mūsu ciņā nezin, jo, ja, faktiski, tā nezinība, mūsu reakcijas ir traucējošās emocijas, viņas veidojas nakā. Viņas veidojas no tā, ka ir kaut kādi mums šie objekti, redzes, dzirdes, tausts un tā tālāk, kas nonāk, teiksim, mūsu, teiksim, uztveres zonā. Un tad ir mūsu prāts, kas reaģē kaut kādā konkrētā veidā šiem objektiem. Un tad tas jautājums ir tas, ja mēs uzreiz nespējam, un no sākuma mēs nespējam, ja mēs nespējam kontrolēt savu šo prāta stāvokli, tad mēs cenšamies kontrolēt šo objektu esamību. Un vienkārši mēs cenšamies ierobežot kaut kādus konkrētus objektus, teiksim tā, lai viņi nenonāk mūs šajā, var teikt, uztveres zonā, uztveres laukā, mēs uztaisam tādu sētu, kas ir šo ierobežojumu, ētiskās uzvedības ierobežojumu būtību. Pēc nelietot alkoholu. Ne jau, tur problēma ir pati par sevi ar alkoholā, teiksim. Bet tā ir mūsu reakcija. Un ja mēs nespējam kontrolēt savu prātu stāvokli, lietojot alkoholu, tad labāk mēs atsakamies no alkohola. Mēs aizliekam sētu priekšā, mēs norobežam sevi no alkohola. Un tas ir, teiksim, arī nu, līdzīgā veidā, tas ir ar citām lietām. Un atkal varētu teikt, protams, ka ir jogi, kas ir atkal spēja jau pilnībā kontrolēt savu prātu līdz pat tam līmenim, ka viņš spēja novērst ķermeņa intoksikāciju, lietojot alkoholu. Viņam ir vienalga, viņš var lietot jebkuras substāns, kaut vai benzīnu, vai ne? Tas mums jāsaprot kaut galā, kurā attīstības līmenī mēs esam, un, teiksim, nevajag iedomāties, ka mēs pārlikt pāri kaut kur un mēģināt atkārtot jogu, teiksim, darījumus, jo, teiksim, tas draudas sliktām sekām. Lūk, dažkārt arī mēdz runāt par divu uzkrājumu kopām, kas ir nepieciešams, lai apgaismību sasniegtu, un tas ir, teiksim, atkal kā metode un gudrība, ja? Teiksim, atkal ir gudrība ir, teiksim, visas, teiksim, šīs, mēs, ko mēs attīstam, šo pareizo izpratni, realitātes izpratnes veidu no vienas puses, un otras puses ir, teiksim, atkal visas, teiksim, darbības, ko mēs veicam, lai attīstītu citas īpašības, kuras ļauj mums šo gudrību attīstību. Un tās ir atkal tādas īpašības, kā, altruismas, līdzcietība, mīlestība un tā tālāk. Vesels liels metožu kopums, kas ir vērsts tieši uz šo specifisko jautājumu. Un atkal, jāsaka tā, ka mēs nevaram sasniegt apgaismību ar kādu vienu no viņiem, vai no metodu, vai gudrību. Jo gudrība viena pati, teiksim, mūs neaizved, viņa mums var novest līdz atbrīvošanās situācijai. Bet viņa mūs neaizvedīs līdz apgaismībai. Bet tāpēc mums ir nepieciešams, tāpēc, ka vienmēr tiek teikts, ka metode mums ļauj sasniegt milzīgu šo pozitīvo, varētu teikt, nopelnu, nepareizi tulkojot, bet vai uzkrājumu, potenciāli, kas ir nepieciešams, lai radītu, teiksim, šos Budas ķermeņus saucamos, kas ir būtībā atkal šīs gudrības, atkal Budas, transcendentālas gudrības, vai teikt, izpausmes tā, kā mēs viņus uztversim. Un tas jau tas, kad mēs spējam jau operēt ar būtībā, ar teikt, ar telpu un laiku būtībā, kas, nu, varbūt šajā brīdī uz mums šausmīgi neatiecās. Bet tas svarīgākais ir tas, ka, un savukārt, ja mēs piemēram tikai metodi, mums nav gudrības, teiksim, daļas, mēs varam sasniegt ļoti augstus pārzimšanas līmeņus, jo mēs radām labas cēloņas labām pārdzimšanām, bet tā problēma neziņa ir tik ilgi, kamēr ir neziņa, tikmēr ir pārdzimšanas. Un tad, teiksim, ir neziņa plus pozitīvas darbības novad pie labām pārdzimšanām, neziņa plus negatīvas darbības novad pie negatīvām pārdzimšanām. Un tas ir viss. Tik ilgi, kamēr mums ir neziņa, tik ilgi mēs kūņosimies, tikmēr būs pārdzimšanas. Labas vai sliktas, tas atkarīgs no tā, ko mēs darīsim. Un tāpēc līdz ar to metode pati par sevi, tas tiek salīdzināts, kā, teiksim, atkal kā aklu cilvēku pulciņš bez kaut kāda pavadoņa, viņi vienkārši klīst, jā, viņi varbūt ļoti labi cilvēki, bet viņi pareizo virzienu viņiem būtu diezgan grūti atrast. Un gudrība tad ir, teiksim, ir tā, kas aizved faktiski šo aklo cilvēku pulciņu ar, teiksim, ar visām viņu pozitīvajām īpašībām pie šā galīgā mēķa pie šīs apgaismības. Tad arī tiek runāts par piecām takām, kas šeit es negribu šausmīgi viņas izvērst, bet tas ir, teiksim, atkal tas process, kā saskaņā sutra sistēmu, mēs sasniedzam apgaismību, un pirmais, teiksim, tas tā saucamā uzkrāšanas taka, varbūt reiz var vienkārši sagatavošanas, uzredzēšanas, meditācijas un vairāk nemācīšanās. Tad, kas notiek šajā, tas ir būtībā tas apraksta šo ceļu, kad mēs sākam no pilnīgi, teiksim, var teikt, iesācēji līdz pat vairāk nemācīšanās, tas ir Budas līmenis, tas nozīmē, ka vairāk mums nav nepieciešams mācīties, tāpēc mēs visu zinām. Un tas ir, teiksim, tas pilnīgs atbrīvs un pilnīgs, teiksim, vizinības, teiksim, stāvoklis. Bet līdz tam, lai mēs nonāktu, pirmais ir, teiksim, uzkrāšanas taki, tas, kad mēs attīstam, pirmkārt mēs attīstam koncentrācijas, teiksim, šīs metodas, mēs attīstam šo pamatu, uz kā attīstīt gudrību. Un kas ir faktiski tas, ka tiek runāts par, nu, iekautīšie dažādu prāta stāvokļi, precīzāk uztveres veidi, kas mums ir nepieciešami, ko mēs pakāpinām, mēs sākam no sākuma ar nepareizu uztveri, teiksim, ir pilnīgi nepareiza apziņa, varētu tā teikt. Tādā ziņā, ka viņi redz pilnīgi nepareiz lietas, teiksim, tās, kas ir balts, viņi redz melns un otrādi, ne? Teiksim, šajā gadījumā tas ir tiek piemērots viss attiecībā uz realitātes izpratni. Nākošais ir, teiksim, ir šaubas. Kad mēs esam kaut kādu, mēs tā kā šaubamies, mēs, un tad atkal šaubas var iedalīt trijos veidos. Ir šaubas, kas tiecās uz nepareizo, tad tas nekā mēs šaubamies, vai, teiksim, pastāv kārma, vai pastāv, teiksim, kaut kāds tur, teiksim, nākošās dzīves un iepriekšējās dzīves. Tad ir, teiksim, tāds neitrāls šaubas, tādā ziņā, ka viņas vienlīdz tiecās uz šo pozitīvo un negatīvo apmēram vienādi, vai nekad vienādi biežam sastopams ir. Un ir tāds kaut šaubas, kas tiecās tā kā uz pozitīvo, tādā ziņā, ka, nu, viņi saka, ka, nu, es galīgi līdz galam pārliecināts par to neesmu, bet drīzāk jau, ka tas ir tā, vai ne? Un tad nākošais, teiksim, šis jau augstāks uztveres veids ir tā saucamais pareizs pieņēmums. Kas ir faktiski, kad man nav galīgi tādas pārliecības līdz galam, bet, nu, tās lietas šķiet pareizi, teiksim, viņas balstās uz kaut kādiem jau loģikas argumentiem un tā tālāk. Un man ir tāda pārliecība, bet viņa nav 100%, teiksim, stabila. Un pirmais stabilais, teiksim, šis pārliecības veids ir saucamā inferential, Es nezinu, kā viņu nosaukt īstenībā. Tas ir secinājums, kas balstās uz inferenci latvisko jot, kas ir, protams, atkal došanas čērs. Nu, kādam ir idejas par inferential? Doma ir tāda, ka vienkārši tas ir netiešā veidā. Es netiešā veidā, vienkārši es ir pieņemsim kaut kādi ir pierādījumi, kurš saprotot šos pierādījumus, es saprotu, teiksim, šo tēzi. Un tas ir tas, teiksim, kad es tiešā veidā šo tēzi nesaprotu, jā, teiksim, bet es varu caur pierādījumiem es saprotu. Teiksim, es gūstu pārliecību, jo šie pierādījumi viņi loģiski, viņi neapgāža, viņi balstās uz konkrētu, teiksim, šo metodoloģiju. Un pēc tam pats pēdējais, teiksim, jau visstabilākais, nu, teiksim, inferenciāli, teiksim, piemēram, es nezinu. Un te tieši jau plūkāmētas secinājums un Nu jā, tas tiešām ir secinājums un slēdzēts. Nu, teiksim, tas ir tipiskākais, piemēram, nu, es redzu, ka, teiksim, kaut kur kalnos ir, piemēram, ir dūmi. Es secinu, ka tur ir uguns. Tāpēc, ka es zinu, ka, teiksim, parasti, kad ir uguns, tad ir arī dūmi. Redzot dūmus, es varu secināt, ka tur ir uguns. Tas ir, teiksim, šī ir inferenciāla, teiksim, secinājums ir balstoties uz šo loģisko ķēdi, es izsicu, ka tur ir uguns, kaut es tiešā veidā es neredzu, ka tur ir uguns. Un pats pēdējais, un viss svarīgākais, un tas ir tas, uz ko mēs arī tiecamies attīstīt, ir uztveres veids ir tiešā redzēšana, teiksim, tādā ziņā, kad es redzu, ka tur ir uguns vai ne, tad man es šaubu nekādu nav, jo tur ir uguns vai ne, un ja es iebāžu roku iekšā pāris, tas taču uguns vai ne. Un viss, teiksim, tādā ziņā, kad tas ir, nu, tas ir pierādījuma veids, kas ir pilnīgi neapgāžams. Ja es saku, nu, tad, ja mēs esam redzējuši, ka zeme ir apaļa, tad mums vajag iestāstīt, ka viņa plakana ir pilnīgi nereāla. Vai ne? Un tas ir tādā veidā. Mēs tiecamies uz šo tiešo arī realitātes izpratni, un tas notiek arī, teiksim, no sāku. Tāpēc tajā pirmajā stadijā mēs vienalga ejam vēl ar šiem, savu šiem pierādījumiem, jo mēs nespējam tiešā veidā redzēt realitāti, diemžēl. Un šajā sagatavošanas tā kā savukārt mēs jau nonākam pie tā, ka mēs esam no vienas puses, mēs esam attīstījuši šo, teiksim, savu loģisko, var teikt, arsenālu, jeb šo, nu, teiksim, realitātes izpratni caur šiem secinājumiem. No otras puses mums ir šīs, teiksim, meditatīvā koncentrācija. Un tur atkal es negribu iegrimt dziļās plašās detaļās, jo tas atkal ir atsevišķas garas lekcijas tēma, kā to dara, un tā tālāk, un kādas visas tās pakāpes ir, bet katrā ziņā mums ir sasniegta meditācija, ka mēs varam brīvi noturēt savu uzmanību uz jebkuru izvēlēto objektu pilnīgi brīvu laiku, cik mēs gribam, dienu, divas, trīs, četras, vienalga. Mums uzmanība būs pilnīgi vienpunktīgi ar lāzeru precīzi, teiksim, koncentrāciju noturam uz tā objektu. Un tad mēs, teiksim, saliekam viņus kopā tādā ziņā, ka mēs no sākuma mēs uz šo saviem loģiskiem argumentiem būvēto, var teikt, viņu sauc parasti par mentālo attēlu, kas ir, teiksim, realitātes, var teikt, mentālo attēlu, tad mēs ar šo koncentrāciju koncentrējamies uz šo, teiksim, izpratni. Un tas ir tas, teiksim, ko mēs saliekam kopā. Un tad mēs to darām vienreiz, mēs to darām otrreiz, mēs to darām trešoreiz. Un kad mēs vienā brīdī mēs esam nonākuši līdz tam, tas ieradums jau kļūst tik spēcīgs, ka mēs redzam to šo realitāti nepastarpinātā veidā, mēs redzam viņu tieši tāda, kāda viņa ir, bez šī mentālā attēla vairs palīdzības. Tad mēs esam šajā brīdī, mēs esam nonākuši uz šīs redzēšanas takas, kas ir īstenībā nu, fantastiskākā noteikti realizācija, jo, teiksim, viņa svētība dalāram pateica, ka pat šīs sagatavošanas takā, kad mēs esam tikai sasnieguši šos divus, mēs dabojam šo fiksāciju uz šo mentālo attēlu, ka tā sajūta, tas jau tāda, kā tev iespējas zibens būtu. Ne? Tad es iedomājos, kāda ir, teiksim, redzēšanas teiksim, taka, kas ir šajā brīdī, mēs atbrīvojamies no visām intelektuāli iegūtajām šīm nepareizajām, var teikt, zināšanām, nepareizajām zināšanas sistēmām, nepareizā redzējumu. Un šajā brīdī mēs redzam tieši nepastarpināt šo realitātes būtību, kas ir šis tukšums, ja, kas ir būtībā šī lietu neeksistēšana, bet par to par tukšumu mēs vēl runāsim drusku vēlāk. Bet katrā ziņā mēs, un pēc tam, tā problēma jau atklikās, ka mēs atkal esam no tā meditatīvā līdzsvara, mēs esam ārā, no tās meditatīvās absorpcijas ārā, tad lietas atkal, viņas atgriežās ir kā atpakaļ, bet parasti tiek teikts, ka viņas parādās jau tā kā ilūzija. Mēs redzam, lietas, viņas vairs nav, viņām nav vairs šīs, teiksim, iekapsulētās, teiksim, kā tās čaules, viņas vairs nav pašas par sevi eksistējošas, viņas, mēs redzam viņas jau tuvāk īstenībai, bet vēl joprojām mums ir, teiksim, viņas ir kā parādās kā atsevišķi esošas, kā neatkarīgas un tā tālāk. Bet nav vairs šis spilgtums, vairs nav, teiksim, šis, teiksim, nepareizā redzējuma ļoti konkrētības un asuma, kāds tas bija iepriekš. Un Un līdz ar to pēc tam mums ir vajadzīgi šī meditācijas tā, ka mēs atkal un atkal mēs nonākam atkal šajā meditatīvajā koncentrācijā un atkal mēs redzam realitāti tieši, pēc tam atkal mums ir vajadzīgs laiks, lai atkoptos, mēs atkal esam ārā no šī no stāvokļa, mēs strādājam paralēli tam, mēs attīstam savu šo, var teikt, šo uzkrājumu, šo metodes kopu, ja viņš ir pozitīvos uzkrājums, ja viņi nepieciešami, lai mēs varētu tālāk attīstīt šo savu gudrību. Un tas viņš tā kā parasti tiek teikts, ka tie ir kā divi spārni putnam, ja teiksim, tu nevar lidot ar vienu spārnu. Tāpat ir, teiksim, šī metoda gudrība kā divi spārni. Mums abi divi viņi jātīst, ja teiksim, paralēli. Un līdz ar to arī, teiksim, mēs esam meditācijas taks, mums tad ir faktiski divi veidi darbības. Viena ir tas, ka mēs esam šajā meditatīvajā līdzsvarā, meditatīvajā koncentrācijā uz realitātes būtību. Pēc tam, ka mēs esam atkal ārā, paturot prātā šo realitātes būtību, mēs vienalga, mēs darbojamies, mēs nezinu, ejam uz veikalu, mēs lasām, mēs rakstām, mēs darām visu, kas ir nepieciešams, ko ir nepieciešams darīt. Bet pēc tam, tieksim, kad mēs esam jau pilnībā sasnieguši, un tur ir godīgi sakot, tās prāta spējas kāds ir, jo, tieksim, šiem nu, bodhisattvām, kas jau desmitajā līmenī, kā varētu teikt, piemēram, kas ir tū jau pirms apgaisības sasniegšanas, un tas ir fantastiski, jo ir acīm redzami, ka tad prāts spēja darboties tādā, latviski runājot, multitasking režīmā, kas nozīmē ļoti daudzus pienākumus ir darbus veikt vienlaicīgi, un līdz ar to, ka, un pietam, uz katru no viņiem ir kā tā koncentrācija, šī lāzera precīzā koncentrācija, mēs tā pakāpeniski attīstam, to pēc tam, ja mēs vēlāk paliks laiks, varam runāt vienkārši, kā tas arī caur, teiksim, no pašām tantriskām metodām, kā tas tiek attīstīts, bet katrā ziņā, teiksim, ir tas, kad mēs kļūstam par savu vietām super cilvēkiem, jo tādā ziņā, kad mūsu šis prāts, viņš ir spējīgs risināt daudzas lietas vienlaicīgi, un visu, jo tāpēc, kad mēs nonākam līdz šim vizinības stāvoklim, tas nozīmē, ka mēs vienlaicīgi uztveram tiešā veidā visas parādības, mēs zinām visas parādības, mēs nonākam līdz tam pakāpenis, tādā ziņā, ka mēs sākam ir viena parādība un otra parādība, un mēs, teiksim, spējam abas divas viņas, teiksim, vienlaicīgi it kā nu, risināt, uztvert vai apzināt. Teiksim, pēc tam mēs paplašinām 3, 4, 5, tālāk. Un beigās ir tas, kad mēs esam, tā kā, bum, iestājās tas brīdis, kad pēkšņi mēs spējam vienlaicīgi visas viņas. Tur atkal ir mēs speciālā literatūrā rakstīt šie neticamie meditāciju veidi, kur vienā zibenīgā brīdī tur maina dažādas šos koncentrāciju līmeņus no viena ārā iekšā, nākošajā ārā. Ārā, iekšā, un, teiksim, lēkājus tad ļoti sarežģītiem, teiksim, šiem meditatīviem stāvokļiem un tā tālāk, kas atkal, kas ir treniņa metoda, vai ne, kas ir neticami grūti iztaisīt, bet ko šajā brīdī šie augsta līmeņa praktizētāji spēj vienkārši sekundes daļās taisīt. Nu, tas, un pēc tam beigās, protams, mēs nonākam līdz vairāk nemācīšanās, ka mēs esam tas jau sasnieguši maksimālo pilnību. Vēl viena tipiskāka, teiksim, ir šī nu, cēlā astoņa pakāpja taka, kas ir, teiksim, pareizs redzējums, doma, runa, darbība, dzīvesveids, pulsa, apzinātība un koncentrācija. Nevarbūt vienkārši pārējo, teiksim, varētu šķist, ka šīs tradīcijas atšķirīgi raksturo šo ceļu, tomēr šajās dažādajās prezentācijās nav nekāda pretrunu, jo mēs paskatāmies, nu, teiksim, te vēl vien papildus, teiksim, sadalījums, kas ir tipiskāks un ko jūs parasti redzēsiet, ja paskatās Mahajānas dalījumties, tā saucamās sešas pilnveidošanās, ir tās sešas prakses, kas ved uz apgaismību paramītas, kas ir devība, ētiskā disciplīna, pacietība, priecīgs pūls, koncentrācija un gudrība. Mēs redzam, ka mēs viņus varam visas, teiksim, šīs cēlā astoņa pakāpja taka, tā ir tipiskāka, teiksim, šīm teravādas, teiksim, skolai. Tas ir tas, kā tiek parasti rakstīts, un savukārt atkal šīs pārējās ir vairāk tā kā no Mahajānas viedokļa redzot, bet, teiksim, mēs redzam, ka viņš jau runā par vienu un to pašu, vienkārši tas ir drusku no tas dalījums, kādā veidā mēs varbūt dalām kaut kādas konkrētās prakses, konkurētās attīstības, teiksim, tehnikas, tas varbūt ir atšķirīgs, bet kopumā, teiksim, viņas visas vēd uz teiksim, viņas samērojums, ja? Jo, teiksim, arī šī, mēs katrs skatīsimies, nu, gudrība, teiksim, varbūt vienkāršāks, jo mēs arī redzam, ka nu, te nav daudz, teiksim, tas ko teravāts tradīcija varbūt sāk to pareizu domu, pareizu redzējumu, un kas varbūt atkal dažādas izpausmes, vienkārši tas, ka, nu, cik mēs esam pareizu domu, jau, teiksim, tas ir kā kas jau balstās uz šo pareizu redzējumu, šis konceptuālais, teiksim, ietvers, ka tas arī pareizs saskaņā šo gudrību ir, un koncentrācija atkal, lai mēs attīstītu, protams, ka mums nepieciešams ir pūles, tur neviens nenoliec. Nu, teiksim, pareiza apzinātība, tas ir vesels atkal vesels žanrs, jāsaka, šajā, teiksim, tervātas literatūrā. Un kopumā budismā, teiksim, apzinātība ir ļoti svarīga lieta, jo apzinātība, tā ir savu veidu, teiksim, tā ir, kā Aleks Bezdeņš, viņš sauc viņu par mentālo līmi, kas ir tādā ziņā, ka mēs savu uzmanību, mēs pielīmējam, mēs koncentrējam uz kaut kādu, teiksim, nu, faktori vai aspekti. Pirmais ir tipiskākie, teiksim, šī apzinātības svinginājumi, kas ir pirmie arī, ko meditācijā arī izmanto. Piemēram, mēs apzināmies savu elpošanu. Vienkārši mēs novēram elpošanu. Elpkārni tūkst iekšā, ārā. Teiksim, un tas atkal ir, tad ir, atkal, tie saucam, ir 4 close placements of mindfulness, ko latviski es neriskējuši pat tulkot, bet tas ir, teiksim, tas ir atkal tie 4 apzinātības, varbūt, pielietojumi, tā varētu mēs varbūt teikt. Tas ir tas, ka mēs arī mēs varam novērot tādā pašā veidā, kā mēs novērojam elpu, mēs piemēram varam novērot savu ķermeņa pozu, ne, teiksim, precīzi sajust, vai ne, teiksim, kad es, piemēram, sēžu, sajustu visu, teiksim, to, kā mans ķermenis ir, kā viņš ieņem šo stāvokli, sajust šo stāvokli un noturēt šo uzmanību šī stāvokli, jo mēs redzēsim, ka visās šajos vinginājums galvenais ir tas, kad ir panākt to, kad mēs spējam savu prātu iekontrolēt, ka mēs spējam jau viņu kaut kādā veidā ierobežot. Mēs neļaujam, ka mēs novēršam faktiski šim prātam šīs iespējas laikāt kā pētiķim apkārt un nemitīgi atkal no viena zara uz otru un nākošo trešo, ceturto, piekto, bet mēs viņu atkal visu laiku vēlkamies astis atpakaļ un atkal atvākam atpakaļ uz to objektu, uz kuru mēs viņu it kā noliekam, un ka beigās, teiksim, tas bija viens labs salīdzinājums, atkal vien rietumu budis bija rakstījis, ka tas ir tā kā ar maza kucēna trenēšana, vai ne, teiksim, tas viņiem pasaka sēdi, vai ne, nozīmē, atkal sēdi, viņš vai ne, un tā, teiksim, tik ilgi, kamēr viņi pasaka sēdi, viņš arī sēž, vai ne, no sākuma viņš nosēdaši 3 sekundes, lai viņš atkal tad mēs viņu atkal atpakaļ un tā, kamēr mēs, un tā līdzīgā veidā mēs darbojamies arī ar savu prātu, tur nav nekas īpaši atšķirīgs. Mēs atkal viņu trenējam, visu laiku viņš aizskien prom, mēs atvāk atpakaļ. Un beigās ir, teiksim, tas tomēr, kad jau mēs tā koncentrācijas līmenis, kad ir sasniegts jau pietiekoši augsts, tad ir tas, kad mums, mēs vienkārši jāizvēlas objekts un viņš uz tā sēž. Un tas ir stunda, 2, 3, 4, vai ne, un teiksim, vienalga, cik komplicēts objekts un tā tālāk, bet mēs spējam noturēt šo uzmanību. Un, teiksim, nav tas, ka tur iezogās kaut kāds garlaicīgi, vai vīriem atkal taisa notrādi, kaut kas ir šausmīgi saistoši, un uz to tagad būtu kā tā, nu, jāizdreifē projām prātam. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgs pasākums, bet, nu, visam pamats tomēr ir atkal šī ētika, un te arī mēs redzam, varbūt arī Hinajānā ir precīzāks, ir tas arī sadalījums, ka te ir pareiza runa, darbība un dzīvesveids. Un patiesībā tas ir diezgan tās lietas, ko mēs visi varam praktizēt, tur nav nekā šausmīgi tāda pārdabiska, ja, jo, teiksim, jo pareizai runai, piemēram, nu, tās ir tās īpašības, ir atkal ir, kas to raksturo, mēs varbūt arī tās 10 nevēlamās darbības arī skatīsimies, un kas arī raksturo to runu, ja. Un pareizi, teiksim, darbība arī tur mēs redzēsim, bet un pareizi dzīvesveids, tas atkal tāds dzīvesveids, kas, piemēram, nu, nenes kaut kādu ļaunumu citiem, kā viņa svētība dalēlam saka, teiksim, ka nu, minimālā versija tas, ka lai mēs nekaitētu citiem, un maksimālā versija tas, ka mēs cenšamies palīdzēt citiem, un tā viņš arī saka, ka, teiksim, varbūt tas iedalījums šajās attieksmes ziņā ir, teiksim, ja nosacīt Hinajānci, teiksim, šīs teravādes skolā, viņi cenšas fokusēties uz to, ka nedarīt ļaunumu citiem, un tad Mahajāni tā, ka cenšas ka palīdzēt citiem, tas, teiksim, tātad, bet tas nozīmē to, ka tas ir, viņš nav savstarpē izslēdzošs, tas ir vienkārši, ka Mahajāna, protams, ir tas, ja tu palīdzi citiem, tas automātiski izslēdz to, ka tu kaitē citiem, un tas nozīmē to, ka tas ir kā paši saprotams, būtībā balstoties jau uz šo fundamentu, mēs būvējam tālāk, un līdz ar to arī nav nekādas, teiksim, karojošas pretrunas, teiksim, starp šīm skolām, ir aspekti, varbūt ir dažāki, varbūt ir, mēs koncentrējamies uz kaut kādām lietām drusku savādāk, bet nav tā, ka viņas būtu kaut kādā dziļā pretrunā. Un arī šis slavenais, teiksim, tas simbols, ko mēs daudzos gadījumos redzam, tas nav nekāds kuģa rats, vai ne, teiksim, tas ir, kā domās, saucamais darmas rats ir, tad, teiksim, tas centrā, mēs redzam, ir, teiksim, ir šīs, nu, tā ir tā ētika, uz kuru, it kā, viss balstās un teiksim, šīs trīs augstākās prakses arī mēs varam teikt, un, teiksim, 8 šie zāra atkal savukārt var, mēs viņus varam interpretēt arī kā šo cēlos 8 pakāpju taku, teiksim, tev šos, nu, teiksim, zārus, jeb šo virzienus, un savukārt atkal šo ārējo apli, teiksim, tas atkal ir tiek apzīmēts kā gudrība, teiksim, tajā ziņā, ka tas ir tas, kas satur kopā it kā visu, kas it kā piešķir šim satvaram. Bet katrā ziņā visas šīs prakses ir savstarpēji saistītas, un parasti arī, teiksim, kā tiek arī teikts sutrās, ir tas, ka mēs praktizējam vienu no viņām saistībā ar visām citām. Būtībā tādā ziņā, ka mēs, teiksim, nu, piemēram, mēs cenšamies attīstīt devību, mēs cenšamies šo devību attīstīt ētiski, nu, pareizā veidā, teiksim, mēs cenšamies, nu, nezinu, tur, nu, nedāvināt ieročus, piemēram, nedāvināt alkoholu, kas it kā, nu, būtu neētiski vienkārši, jo tas to cilvēku novest pie kaut kādām nelabiem rezultātiem. Mēs cenšamies to darīt pacietīgā veidā, tādā ziņā, ka, piemēram, mēs kādam kaut ko uzdāvinu, viņš saka, kā šitas par mēslu, vai ne, mēs nevajadzēju, nevajadzēju kaut ko citu, vai ne, mēs pieņemam to, vai ne, un tad, teiksim, mēs nepaliekam nikni, vai ne, un nesakam, nekad vairāk mūžā nedāvināšu neko tādu, vai ne. Tas ir, teiksim, mēs darām, teiksim, mēs ar priecīgām pūlēm, mēs, teiksim, mēs dāvinām vienreiz, mēs esam priecīgi par to, mēs zinām, ka mēs dāvināsim vēl, vai ne, un tas, teiksim, tas mēs ar entuziasmu ieslēdzamies šajā dāvināšanas procesā. Mēs tajā brīdī, kad mēs veicam šo dāvināšanas šo darbību, mēs esam pilnībā koncentrējušies. Šajā brīdī mēs ar pieejamu pilnu uzmanību, visa mūsu uzmanība ir koncentrēta nevis tā, ok, mums un pa citas starpā mēs vēl kaut kādām citām lietām darbojamies, jo tas atkal līdz ar to mazina faktiski to enerģiju, ko mēs novirzam šajā pozitīvajā darbībā, un līdz ar to mēs ģenerējam vājāku cēloni, nu, būtībā šīm nākotnes pozitīvajām lietām. Un, protams, mēs darām to ar gudrību. Mēs apzināmies gan to, ka šis dāvinātājs, tiksim, ka es neeksistēju no savas puses, vai ne? Ka es neeksistēju kā dāvinātājs, vai ne? Tiksim, nu, jā, šajā konkrētajā gadījumā jā, bet, tiksim, dāvinātājs nav kaut kāda, tiksim, tāda uzlīme, kas ir tagad, es esmu pats no savas puses esošs dāvinātājs. Jo es esmu dāvinātājs tikai tāpēc, ka ir kāds, kam es varu dāvināt, un ka ir šī dāvana, jā? Un līdz ar to, teiksim, es, ja nav šīs nav apdāvinājumā un nav dāvanas, tad nav arī dāvinātāji, ne? Un, teiksim, es apzinos to, un tādā pat veidā, teiksim, protams, ir saistīta arī dāvana un apdāvinājumais, kas, un līdz ar to es arī, teiksim, tāda gudrība riekšā, tā kā līdz ar to mēs arī redzam, ka jebkuru no šīm, teiksim, pilnveidošanām vai arī, teiksim, atbilstoši, teiksim, dažādām šīm praksēm, viņas nav savstarpē izslēdzos, viņas iet roku rokā, viņas attīstāmas ir kopā kompleksā, un teiksim, tur nav nekādas tas, ka kāda būtu augstāka vai kāda būtu zemāka. Viņas viss ir nepieciešams, jo, ja mēs neattīstam viņas viss, tad mēs nevaram kļūt par būt. Tas ir tik vienkārši. Un Mahajānas kontekstā arī vēl tiek runāts par tā saucamiem trījiem ceļa pamata aspektiem, kas ir, teiksim, atsacīšanās, bodhicitta un pareizi tukšuma izpratni. Nu, par šo pareizo tukšuma izpratni, par to mēs arī vēl runāsim, bet teiksim, mēs jau arī te pieminējām drusku, teiksim, tā tieši tā gudrība, kas saprot, kā mēs paši un visas pārējās lietas eksistē. Un tad varbūt šie pārējie divi drusku tādas sarežģītāk, jo ceļš varbūt, piemēram, atsacīšanās, ja, kas ir... Tā ir būtība apņemšanās atbrīvoties no šīs ciklisās eksistences, un tas nav tas, ka mēs vienkārši tagad apmetam visus cilvēkus un lietas un tā tālāk, un mēs tagad būsim baigi askēti un tā tālāk. Ne jau tā problēma ir cilvēkos, ne jau tā problēma ir lietās. Tā problēma ir mūsu attieksmē. Un mēs šajā gadījumā, tas ir tas, ko mēs mainām. Mēs mainām savu attieksmi. Mums nav obligāti, teiksim, jāatsakās no visām mūsu lietām un jānolien alā, ja mēs varam, teiksim, tajā brīdī, mēs varam taisni otrādi, mēs varam attīstīt kaut kādas īpašības, piemēram, lepnumu, kas tipiski lieta īstenībā, kas ir pirmais, kas apdraud mūsu, vai ne, tas tāds baigais praktizēties, tas tik garīgs, no visi šitie materiāli, tas ir kaut kas briesmīgs, vai ne, un tas ir, teiksim, tas, kas īstenībā, ko mēs esam izdarījuši, jā, mēs formāli ņemot, mēs esam it kā esam atsacījušies no lietām, bet mēs esam sevī ģenerējuši pilnīgi nepareizs atkal prāta stāvoklis, kas nekādā veidā mūs netuvina apgaismību. Tā es notrāju. Un šādi godīgi sakot, tā ir ļoti nopietna problēma, kas ir šur tur redzēta. Un, no kā man vajag jāpiesargā, jo tā ir pirmā lieta, kas ir, kad ir, nekās, nu, es tā kā zinu, vairāk lietas, un es tā kā kaut ko tā kā dāru, es baigies praktizētājs, un jā, šitā jau gan neviens nedara, vai neviens. Un tas tāda iekšēja, tāda vērtējošā, tāda kritiska, tā attieksme pret citiem, īstenībā tā ir graujoša. Tā ir, tas uzreiz, tas ir pirmais rādītājs, ka kaut kas ir šķērsām, ka es eju pilnīgi nepareizajā virzienā. Un ļoti viegli tajā ir iedzīvoties, tas tiešām ir fakts, un to arī, teiksim, tas mums skolotāji vienmēr cenšās atgādināt un tā tālāk. Tas, ka mēs zinām kaut ko vairāk, un uz tās bāzes mēs attīstījuši lepnu, visu mēs esam faktiski visu to laiku mēs esam mācījuši, mēs esam izmetuši vējā. Taču otrādi, mēs esam radījuši kaut ko sliktu uz tās bāzes. Un te ir tās šķietamā lieta, teiksim, svarīgi, nājot tas tik svarīgi, ko tu dari, bet svarīgi, teiksim, tas, kādi tie rezultāti, ko tu ar to panāc. Un tāpēc ir svarīgi saprast visam, ko mēs darām, to daudzos gadījumus. Es domāju, tas ļoti labi, ja mēs zinām. Un šī, nu, lūk, Un tas ir, tāpēc atcīšanās tas ir tas prātas stāvoklis. Tas nav tik daudz, teiksim, tas, ka mēs nu, tagad kaut kādās, nezinu, skrandās sēdēsim alā vai ne, un teiksim, tēlosim jo repu vai ne. Tas ir, protams, labi, bet vai tas ir baigi palīdzuši, es nezinu. Un, nu, tad bodičita, tas ir nu, vai teikt, izšķirošā lieta, kas ir, teiksim, kas raksta no Mahajānu, un tas ir šī, nu, Bodhība tas ir bodhicitta, tas atkal no sanskrita, tas ir bodhi, tas ir apgaismība un citta, tas ir prāts, kā apgaismības prāts. Ja tas ir precīzāk prāts, kas vērsts uz apgaismību. Un šajā gadījumā tā vienkārši tā ir vēlme sasniegt apgaismību, bet pie tam šī vēlme ir motivēta ar konkrētu lietu, kāpēc es to daru. Tāpēc, ka es gribu palīdzēt pārējiem. Tas nav tikai tāpēc, apgaisim baigi foršā lieta, un es baigi gribēju šito lietu dabūt. Ne? Tas drīzāk tad būtu vairāk saistāms ar atsacīšanos tādā ziņā. Bet bez būtībā jau bodičīte ir atsacīšanās altruistiskā versija. Tādā ziņā, ka mēs saprotam, kad šī cikliskā eksistence ar visām savām problēmām, tas nav tas tā foršākā lieta, no viņas vispār labāk būtu tikt vaļā. Bet es arī saprotu, ka īstenībā tās ciešanas, kas ir man, tas nav nekas unikāls. Visi apkārt cilvēki, viņiem tādas pašas ciešanas. Un tad līdz ar to, bet kāpēc es gan nevarētu palīdzēt citiem, un kāpēc es nevarētu... Un tad es nospraužu sev to mēķi, par cik efektīvākais veids palīdzēt citiem. Bet tad, ja es zinu, ko es daru, un es zinu, teiksim, kādi, teiksim, citiem, kādā veidā visi citiem vislabāk ir palīdzēt, un tas ir tad, kad es sasniegšu šo apgaismības stāvokli, kad es zinu precīzi, kas ir labākā palīdzība. Un tāpēc es gribu sasniegt šo būtu stāvokli, lai es varētu maksimāli būt efektīvs. Es varētu visiem palīdzēt maksimāli efektīvākajā veidā, nepielaižot dažādu veidu kļūdas. Jo mēs zinām paši, kā tas ir. Nu, ikdienā nu, mēs kaut ko labu vēlot, teiksim, tur cilvēkam, vai ne, nu, nezinu, es pieņemsim, viņam uzdāvinu kaut kādas ziedes. Ne, viņam izvēlās alerģija, bet viņam viss deguns ir tur šņākājās, viss acis sakars, ne. Nu, jā, ja vēl skarbāk, es nezinu, Aleks, tādā piemēram, nekad, mēs esam sagatavojuši kādam vakariņas, viņš apēdās vakariņas un atstiep kājas, piemēram. Nu, tad ko man sagatavot? Bet, protams, mēs nevaram just teiksim to, kāds būs tas mūsu darbības rezultāts. Vienīgais, par ko mēs varam uzņemties atbildību reāli, realistiski, domāju, ka tas, teiksim, kāpēc es to daru un kāda ir man patiesā motivācija. Jo dažkārt mēs varam darīt ļoti pozitīvas lietas, ar patiesībā ar diezgan, nu, mēs pat sev īsti neatzīstamies, bet ar šķērsu motivāciju, ja, teiksim, atkal tipiskais piemērs ir, nu, teiksim, māte sagatavojas kaut kāds burvīgs vakarīts, teiksim, saviem bērniem, ne, viss ir labi, vai ne, ļoti labs darbs, vai ne, teiksim, devība, un viss pārējais, un ieguldīts darbs un laiks, un, bet viņi vēlās, lai bērni tā kā novērtētu to, nu, lai tā kā vismaz paldies pateiktu, vai ne, un tu pateiktu, ak, cik tu labi esi. It kā mēs sadzīvis teikt, nu, tas ir normāli, pareizi, vai ne, bet īstenībā tas ir darījums. Tas jau vairāk nav tīra, nesaudīga devība tādā ziņā, kad es vienalga vienkārši, pat ja tie bērni nepateiks paldies vienkārši, es vienkārši ir sagatavies, es vienkārši, kāpēc es gribu, lai viņi būtu apmierināti, vai ne? Un šajā gadījumā es negaidu neko pretī. Un te ir tā atšķirība, ja es gaidu pretī kaut vai paldies, lai mani novērtē, no kaut kas tāds, tā patiesībā man ir nepareiza motivācija. Un tas, to ir diezgan grūti atzīt, un daudzos gadījumos mēs, protams, mēs maskējam, teiksim, mēs darām it kā labas lietas, un tas, Ja, teiksim, arī klasisks piemērs, teiksim, cilvēks ir, nezinu, tur ieziedojas bāriņu namam, vai ne? Uzreiz milzīgi plakāti, pilni savīzes, vai ne? Šitas te labais cilvēks ir ieziedojas tam un vēl kaut kam, vai ne? Labi, nu, tas ir atkal jautājums, ja, protams, ir, cik lielā mērā viņš pats to veicinājis, un cik daudz atkal tas ir tas, bet ja viņš to veicinājis, ir, nu, teiksim, tā kā marketinga lieta, vai ne? Es atbalstu šito bērnu. Nu, es baigi labais keksīs, nekā. Un tas nu, Tas ir labs darbs izdarīts, protams, tas ir labāk nekā, ja viņš būtu aizgājis medībās un nošāvis kaut kādu ainu, vai ne, bet tas, protams, ir, nu, tas nav glūži, varbūt šī darbība, viņa tiek būtībā caur to, viņa tiek samazināta viņas tā efektivitāte, bet šis pozitīvais potenciāls caur to, ka šī motivācija patiesībā nav labā motivācija līdz galā. Lūk. Tā kā tas ir, es domāju, ka ir pietiekoši laba vieta, lai varētu iepauzēt šodien šajā vietā, un ja varbūt ir kaut kādi cilvēkiem radušies jautājumi, par to, ko mēs esam mēģinājuši apskatīt šodien tādā ātri vilciena režīmā, teiksim, skrienot cauri visam par visu. Droši. Man varbūt ir jautājums, kad es nespēju sagrabot īsti to pāziņšanas ideju. Mums liekas tā, tad daudz snobiski, naivi tā sevis mierināšana. Ar ko teiksim, budismas domā, ko teiksim, cilvēks pārāks par citām divības formām? Viņi nedomā, ka viņš ir pārāks. Īstenībā viņi saka, ka īstenībā tas pamats ir viens un tas pats, un ka tas, kas, ja mēs esam šajā brīdī cilvēks, tas nenozīmē, ka mēs neesam bijuši iepriekšējā dzīvē dzīvnieks, un tas nenozīmē arī, ka mēs nākošajā dzīvē nevaram pietikt kā dzīvnieks. Vai arī vēl kaut kādas sliktākas dzīvības, vai arī labāks. Teiksim, tā kā katrā ziņā neviena dzīvā būtne, viņa nav iedzimusi kā cilvēks, vai ne, vai dzīvnieks, vai vēl kaut kas tāds. Tādā ziņā, ka tas nav viņu daba. Viņš, vienreiz viņš ir tas, otrreiz viņš ir vēl kaut kas. Tāpat kā arī mēs neesam iedzimti faktiski. Mēs šajā dzīvē, jā, mēs esam vīrieši, mēs esam sievietes, ne, dalījums. Bet, teiksim, tas, ka varētu teikt, ka šis prāts ir vīrieši vai sievieši, teiksim, dzimtas, vai ne, tādas lietas nav. Teiksim, būtībā būtu bezdzimta būtne, faktiski, tas, kas ir, jo, teiksim, viņš it kā ir gan tas reizē. Bet par pārdzimšanām mēs runāsim, jā, tāpēc, ka es piekrītu, ka tā ir, godīgi sakot, diezgan smaga tēma, ko varbūt rietumos tieši būtu jāsāk, jo, teiksim, tas ir parasti it kā, ka, nu, tā, to lam rim, teiksim, ja tas ir pakāpeniskais ceļš uz apgaismību, tās pakāpes tiek sāktas skaidrots no tā brīža, ka mēs stāstam, nu, teiksim, cik svarīgs ir kuru, cik svarīga ir cilvēka lieliskā pārdzimšana un tā tālāk. Un pati pārdzimšana, mehānisms, tas ir pieņems, nu kā, to visi zina. Tas ir, teiksim, tā, ka, nu, ir cilvēki un ir dzīvnieki, vai ne? Nu, to mēs zinām, ka ir cilvēki un dzīvnieki, vai ne? Bet tur arī tiek pieņems, ka tās pārdzimšanas ir. Bet par pārdzimšanām mēs runāsim gan par pārdzimšanu teoretisko mehānismu, kā es to redzu, gan arī par tīri tažiem praktiskiem, varbūt empīriskiem, tāpēc varbūt neskriesim pa priekšu, vai ne, teiksim, vaģītim. Tas vēl būs. Mēs fiziski nenomirstam, tad nē. Tad, jo mums paliek, teiksim, tā pārdzimšana ir tas, kad faktiski nāve ir tas, kad mums atdalās, teiksim, prāts no ķermeņa. Ķermenis izirst, un prāts turpina ir kā to savu attīstību. Rupjākie prāta līmeņi atkal izirst, un teiksim, tas smalkākais prāta līmenis turpinās. Līdz ar to tik ilgi, kamēr prāts ir kopā ar ķermeni, nekād, nu, nav jau kam pārdzimt. Tas viņš paliek, prāts ir kopā ar to pašu ķermeni. Viņš nevar būt, teiksim, viens prāts sēdēt divos ķermeņos. Tas tā īsti nebūs lāk. Nē, ir atkal tā cita lieta, kas ir, ko es līdz galvenā neesmu pat sapratis, ir saucamās emanācijas. Kas ir tas, ka, teiksim, ļoti augsta līmeņa, jau kaut kādi praktizētāji, jau, teiksim, šie bodhisattvas, ka viņi spēja emanēt kaut kādas, teiksim, citas būtnes un tā tālāk. Un tas ir saprat, ka tā būtne praktiski jau tā kā pilnīgi, bet principā es nesaprotu, cik lielā mērā, teiksim, viņš ir, teiksim, šie prāti ir atkarīgi vai neatkarīgi. To es neesmu līdz galam sapratis, bet tas ir drusku cits stāsts. Tas nav īsti, teiksim, saistāms, tas ir kā ir šī emanētā būtne, jo to atkal mēs varam it kā absorbēt iekšā, mēs viņu kā emanējam, un tad mēs viņu atkal varam absorbēt atpakaļ. Ne? Un tas ir kaut kas drusku savādāks, kas netic, ka tas ir īsti, teiksim, šis gadījums. Šis gadījums ir tas, ka it kā ir viens cilvēks, un netiksim, viņš ir kaut kur, nezinu, komā, ir vēl kaut kas tāds, kas īstenībā gan vēl joprojām. Viņš ir dzīves, tāpēc nozīmē, ka šis prāts vienalga, viņš varbūt ir citā stāvoklī prāta, bet viņš ir vēl, protams, saistīts ar ķermeni. Tā kā viņš nevar būt kaut kur citur. Viņš nevar būt vienlaicīgi saistīts ar vairākiem ķermeni. Kā, teiksim, ir jēga pārdzimšanām, tad, ja mēs zinām, ka tajā nākošajā dzīvē mums nebūs nekāds sasaist. Jūs arī teicāt, teiksim, būtu baigi labi, ja mēs zinātu, kas mēs bijām iepriekš. Jā. Bet nezinām. Respektīvi, tad tā kā nav īsti tam nemaz tāds, nu, respektīvi, mēs padarīsim tam surikātam tā labāku dzīvi, tad, ja mēs esam labi, vai tieši otrādi. Nē, jautājums ir par to, vai mēs gribam piedzimt kā surikācija, ne, tas ir pirmais. Jo, un tas, un arī, teiksim, padarīt savu dzīvi, teiksim, labāk, ja mēs, nu, teiksim, kāpēc mēs vispār rūpējamies ar to, kas mums pēc diviem gadiem. Mums arī nevajadzētu uztraukties, tas nebūs es vairāk pēc diviem gadiem. Un īstenībā no šāda viedokļa skatoties arī gal galā, kāpēc, teiksim, man iepatikušies šī mašīnas, mēs nosapkalo īpašnieku un pievēlētu mašīnu. Viss kārtībā, es dabūju mašīnu, vai ne? Ja mani pēc tam iebārš cietumā un vēl kaut kāds, tur ir visādas problēmas, man tas īsti neatiecās, faktiski, jo tas nebūšu es, faktiski, vairāk. Bet tā es nedomāju, pareizi. Tā kā īstenībā jau atkal ir tā drusku tā, tas dualisms. No vienas puses mēs, it kā, mēs saprotam, kad ir šī apziņas plūsma, teiksim, ir sakarība, ir kontinuitāte starp to, kas esmu šodien un kas ir pēc diviem gadiem. Es kaut kā tomēr rūpējos par to, kas tā galīgi es tās ziepes negribu radīt, vai ne, teiksim, lai man būtu nepatīkamas situācijas arī pēc tiem diviem gadiem. Es saku tāpēc, ka tas ir es. Tas ir pareizi. Konvencionāli tas ir. Bet īstenībā mēs varam to paturpināt tālāk. Kāpēc mēs apstājāmies ar diviem gadiem? Neim tālāk uz priekšu, 200 gadu. Jums sanākās, ja? Jā. Jums rodās. Es tur neredzu nekādu problēmu. Es kādreiz redzētu problēmu, ja teiksim, ja tas tā nebūtu. Ja tad būtu trīsāk problēma. Jo pretējā gadījumā tad ir virkni lietas, kas ir galīgi... Nu, es nesaprotu, kāds strādā. Jo, teiksim, kā no nekā rodas kaut kas? Punkts viens. Pēc tam, kā kaut kas spēkšņi kļūst par neko. Mēs neko tādu neredzam būtībā. Viss transformējās, viņš par kaut ko mainās. Viņš pārvēršas par kaut ko citu, teiksim, arī dabā ir enerģijas un masas nezudamības likums. Nav tā, ka pazūd vai rodās kaut kas no kaut kurienes. Viņš viss pārveidojās. Tādā pašā veidā arī šeit, tas nav nekas cits. Es redzu to precīzi tādā pašā veidā, un man tas liekas tikai loģiski. Tas, ka mēs neatceramies, jā, protams, tā ir problēma, bet tas, to izmantot kā argumenti, es teiktu naivi, maiki sakot, jo tad es saku, ko es jūs teicu daudzos gadījumos, kad es varētu teikt, ka es nekad neesmu bijis savas mācas vēderā. Neko tādu neatceros. un līdz ar to, teiksim, no kurēs es tāds uzrados, es nezinu, pirmās atmiņas kaut kur, nezinu, kaut kādā stāvu gultiņā un kaut kādu pienpūdēlu sūkāju, tā apmēram. Nu. Jā, nekam naivi iedomāties, ka tā tieši tā pati būtība kādām pašām izjūtām. Mēs nebūsim, bet mēs arī nebūsim. Mēs arī nebūsim, jo tas, teiksim, kas pārdzina, tas surikāts, tas nebūs Helmuts. Teiksim, tas būs surikāts ar surikātu visām smadzenēm, ar visu, teiksim, šo mehānisko aprīkojumu, ja, teiksim, tiem dzelžiem, jā, teiksim, tas būs surikāta domas, surikāta prāts, surikāta izjūtas, surikāta emocijas, surikāta, teiksim, preferences, teiksim, gan, kas viņam patīk ņemaziņā, kas viņam nepatīk, no kā viņš baidās, kas viņam patīk, no... Viss būs kā surikāta. Es būšu surikāts tajā brīdī. Bet es vienalga varēšu teikt, ka tas ir es. Jā. Jo tāpat kā es varu teikt, ka, teiksim, tas ir 5-gadīgais knariņš, kas skraidīja apkārt ar gaišiem matiem, tur bez visādas podzvārī, un teiksim, tas šitas te, tad, ka tas ir es vienalga. Jo, nu, kas ir līdzīgs, teiksim, man ar šo 5-gadīgo knariņu? Nekā būtībā, ja mēs tā paskatītos, jo... Teiksim, neizmēri tādi paši, neizskatzi, neuzvedība, ne domas, nekā nav līdzīga. Absolūti, ja mēs paņemam vienu un otru noliekam blakus, kas ir līdzīgs? Nekā, pildīgi, nekā. Vārds, jā, bet tas ir, kas ir vārds? Tā ir koncepcija, tā ir vienošanās tikai. Tas nav nekas cits, ja tu parādīji, teiksim, divi nepazīstami cilvēki, kas nekad nav redzējis mani un to mazo knariņu, iedod viņam šito te... Kas ir līdzīgs? To, ka viņi cilvēki, okei, okay, tas ir skaidrs, jā. Varētu būt, varbūt iespējams ir arī vīrieši kāds pārstāv, ja? Bet to knariņu vēl varētu šaubīties. Tā kā tas ir tādas lietas, kas ir, man liekas. Man ir jautājums, kas to visu kontrolē, par ko es pārdīmes? Jā, tas visu laiku centos tur stāvēt. Bet kaut kā nav izdevies novadīt. Neviens nekontrolē. Absolūti. Bet tas ir tieši tas, ka mēs radām cēloņus, kurus. Caur to mēs te, būtībā mēs varam teikt, ka mēs paši kontrolējam, jā. Neapzinātā veidā. Mašīnu, tāpēc es būs surakāts, jā? Kas? Ja es nozauku to mašīnu, tad es būs surakāts, jā? Jā. Kaut kāds iedalījums? Nē, tas nav iedalījums. Tas ir vienkārši tas, ir tas ka mēs, es esmu radījis potenciālu. Pēc tam, ja, teiksim, šis potenciāls, kad rodās piemērot apstākļu, viņš vienkārši nobriest, tā varētu teikt, viņš tajā brīdī viņš tiek aktivizēts. Bet par to mēs runāsim par šo, teiksim, to metošo kārmu un piepildošo kārmu, bet, teiksim, tas, ka mēs radām šos cēloņus. Un kas, bez tam vēlāk mēs arī paši pļaujam sekas. Mēs varbūt vienā brīdī es biju cilvēks, kas nozadzis mašīnu, pēc tam surikātam kāds nospar, teiksim, viņi iemīrjoto, es nezinu, ko viņš ēd. Ne, bet, ne, teiksim, viņi iemīrjoto uz graudus kāds ir aizvilcis, ne? Cits surikāts, ne? Un tas ir, teiksim, tas būtu, teiksim, šīs karmiskās sekas tam, ka es teiksim, savukārt es esmu pievācis kaut ko, kas nav man piederējis, un man tas ir bijis svarīgs, vai ne? Un, teiksim, arī tam otram cilvēkam tas ir bijis svarīgs, vai ne? Droši vien. Bet tas nav tik svarīgi. Būtiskākais ir jautājums jau nav par to, kādus mēs iespaidus atstājam uz citiem. Jautājums ir par to, ka caur šīm negatīviem darbībām mēs iespaidām sevi. Mēs radām uzreiz momentā potenciālu. Mēs esam uzreiz radījuši sēkliņu. Mēs iemetam, teiksim, kaut kādu nātris sēkliņu iekšā savā, teiksim, karmiskajā maisiņā. Un pēc tam, teiksim, protams, ka tikko būs zemīte, tikko būs saulīte, tikko būs mikrums, nātrīte uzziedēs. Un tad mēs esam, labi vēlas, kur tā nātri radās? Un es teiksim, nekāds nātris neesmu stādījis. Ne? Bet nu, te viņi ir. Man viņi nepatīk, bet viņi ir. Ne? Bet es esmu viņu radījis. Neviens jau cits viņu nav radījis. Tas, kas kontrolē, tie ir kaut kādi dabiski, dabas likums. Tas dabas likums, absolūti. Bezpersonisks, bez kādiem tur tiesnešiem, bez nekā, tas ir vienkārši dabas likums. Atbildi nav vienkārši tādā ziņā, ka pirmkārt, es domāju, jautājums ir to, ka nu, arī tie pētnieki, kas ir pētījuši pārdzimšanas, viņi saka, lielākā tiesa, teiksim, tie gadījumi, kas tiek prezentēti kā pārdzimšana, faktiski ir falsifikācijas. Un cevišķi, domāju, to bērniem, ja, teiksim, nu, ja vecāki cevišķi cenšas kaut kādā aktīvā veidā, un te, teiksim, tā ļoti slidenā robeža, ne, ja mēs viņam it kā Mēs no viņa it kā velkam ārā kaut kādu, teiksim, to informāciju, kas mums pašiem it kā liekas, ka tur ir, vai ne? Un tad bērns it kā cenšās mums varbūt arī kaut ko to teikt, un pēc tam arī sākās interpretācijas. Un viņš ir teicis, viņš šito teica, a kā te tur kā te iepriekšē dzīvē, kas te tur bija tur mamīte, un kas te tur bija tur šitā te? Un tad bērns pamazām arī var ierišties tajā lomā un sāk, teiksim, šīs dažādi vēl, teiksim, ar savām atmiņām dalīties, vai ne? Un, teiksim, lielākā tiesa patiesībā ir it kā falsifikācijas, bet neskatoties uz to, ir arī pietiekoši daudz gadījumu, kur tas tā tiešām reāli notiek. Un arī, teiksim, labi, es tieši arī tāpēc rītā to domāju arī pastāstīt vienkārši par dažiem gadījumiem, kas ir, varbūt, ir sevišķi viens, ir tāds ļoti labs un skaists, kas ir tiešām dokumentāli fiksēts, varētu teikt, nu, pārdzimšanas gadījums, ja, ar visām atmiņām un tā tālāk. Bet tā parastā lieta ir tā, ka normālos apstākļos tās atmiņas nesaglabājās. Un kāpēc? Viņas arī tiek teiks, ka mēs nespējam noturēt, teiksim, šo apziņu kā skaidrību un tajā, nu, miršanas brīdī. Un parasti, teiksim, kas ir kā, es līdz galam nezinu, kāpēc, bet nu, arī nāc baigos skaidrojums redzējums. Bet šķiet, ka tie cilvēki, kuriem ir tās, nu, kā iepriekšējās dzīves atmiņas, tajā iepriekšējā dzīvē viņi parasti miruši agrā jaunībā. Kaut kāds, tie nav veci cilvēki. Lielākajā tiesā gadījumā. Es saku, runīju par netrenētiem cilvēkiem. Nemināsim, teiksim, tie, kas apzināti māk kuģot savu lietām, tas ir cits stāsts. Bet es domāju par šiem gadījumiem, kas ir tipiski vairāk rietumnieku vidē sastopamie. Parasti ir bijuši jauni cilvēki, tie gājuši bojā kaut kādos negadījumos. Tad tas ir kaut kāds ekstraordinārs faktisks gadījums, ka tad līdz ar to varbūt jaunam cilvēkam viņam arī, teiksim, visa šī ķermeņa struktūra, varbūt ir, es nezinu, kaut kas īstenībā ļauj tieši tas atmiņas it kā, nu, saglabāt, un tad ir kaut kāds nāk tam pa virsu, nāk vēl kaut kāds šis satricinājums, kas kaut kādā veidā acīm izlūt viņas kaut kur, nu, tā kā neiededzina, bet nu, faktiski tādā veidā kaut kā piefiksē tieši tās atmiņas, un kas īstenībā tas nav dabīgais veids, jo dabīgais veids ir acīm izlūt, kad mēs mirstam, nu, teiksim, ja mēs, it sevišķi, mēs neesam spējīgi, teiksim, to apziņu skaidri noturēt, tad faktiski tas rupjākais apziņas līmes, viņš vienkārši tiek izdzēsts. Tas, kas mums saglabājas un ko mēs pārvelkam pāri uz nākošo dzīvi, mums ir dažādi veidi ieradumi, tās īpašības, ko mēs esam attīstījuši, un tad ir atkal, teiksim, šitie gadījumi, nu, piesam atkal pilnīgi dīvaini visādiem brīnum bērniem, kas nezinu, tur diriģēja, spēlē mūziku, teiksim, tur, nezinu, arī pāris kāds atpakaļ staigā arī tas aklas meitenes kaut kāds, nezinu, viņi 3-4 gadu veci viņi bija, teiksim, spēlē klavieres un tāds, gārus gabals un, teiksim, sarežģīts, vai atkal tas mazais džekiņš, kas, es nezinu, kaut kā 2-3 gadu vecumā, tur, es nezinu, atspēries, tur diriģē, tur pusstundu, 40 minūtes un vairāk, vai ne? Nu, kur tu cilvēku piedabūs? Nu, normālā veidā to sīko, tu, teiksim, kaut ko tādu darīt, vai ne? Bet, nu, no kurienes tas nāk un kāpēc vienam ir, teiksim, kaut kādas baigās dotības, kaut gan nevienam ģimene nav nekas līdzīgs, teiksim. Un tu varētu domāt, nu, teiksim, nu, jā, nu, tad mēs sakam, tu nejaušību un tā tālāk, nu, Es nezinu, tas man tāds, tā kāds, nezinu, šķidrs izskaidrojums. Bet to, ka kāpēc būtu vairāk nāk, es domāju, ka Nu, te tas jāspēj kaut kādā veidā nošķirt, jo pirmais ir tas, ka, ja mēs bērnam uzbedinošā veidā kaut ko sāksim prasīt, es domāju, mēs dabūsim to rezultātu. Kaut kur tur tā patiesā varbūt pamata īsti nav. Un tas jautājums ir, cik daudz mēs it kā vēlamies pret reālo. Un tur ir vienmēr tā problēma. Daudzos gadījumos vecāki grib dabūt ārā no bērniem kaut kādas tādas lietas, kas nu, īsti nav atbilstošas realitātei. Bet to, kad es saku, kad pa virsu šiem gadījumiem gadās arī, teiksim, tādi gadījumi, kurus ļoti grūti izskaidrot kaut kādā citā veidā, izņemot šo pārdzimšanas hipotēzi, nu, tad tas ir, tas jau paliek interesantāk. Bet tā gadījuma ir diezgan lāds. Bet tomēr viņi ir. Viņi nav viņi tikai tajās austrumu valstīs, kur, teiksim, tas ir pierasta lieta, un ka tas būtu, teiksim, pilnīgi kaut kas nereāls, ja nedzirdētu šeit arī rietumu valstīs. Tā nav. Un es saku, nu, nerunāsim, protams, atkal, bet tu atkal var teikt, atkal skeptiķiem tas būtu, nu, teiksim, tāds, būtu pierādami varianti, teiksim, atkal, kas nu, teiksim, šiem augstu līmeņu praktizētājiem, kuriem tā ir visam tā kā normāla lieta, teiksim, kā šiem dažādu veidu, teiksim, šiem tibetiešu no tulku, un, teiksim, kā viņi tiek saukt, ja, teiksim, kur šī pārdzimšana. Un tas nav nekas ārkārtējs, un tā ir normāla lieta, kas viņai saka, ka tur nevajag nekādas šausmīgi pārdabiskās spējas, tur vajag vienkārši nepieciešama ir spēcīga koncentrācija, ir nepieciešama spēcīga bodičīte, vienkārši, ka viņš vēlās, teiksim, atkal nākt un atkal atgriezties, teiksim, šajos, teiksim, nu, līdzīgos apstākļos, lai turpinātu savu iesākto darbu, un viss, punkts. Un tas nav nekas šausmīgi tāds, pat milzīgi sarežģīts, un tur ir vesela atstrādāta sistēma, kādā veidā tas tiek, teiksim, darīts, jo pirmkārt jau parasti arī pirms miršanas šie lamas atstāja kaut kādu vēstuli vai vēstījumu caur kuru, bet tas ir pirmais, nu, kādā veidā tad viņi sāk to meklēšanu, pēc tam parasti arī vēl savu šiem, nu, var teikt, zīmīgajiem sapņiem, kas ir specifiski tīpat kaut spilgts uztveres veids, ko atkal, nu, kur nu, diezgan neizskaidrojama informācija var dabūt, teiksim, tie, kas atkal atbilstošie, jāsaka, tie parasti tie skolnieki, šī skolotāji, un pēc tam beigās ir, teiksim, tas ir, var teikt, savu veidu atkal eksaminācija, kur viņas, teiksim, pārbauda, atpazīst to, liekot atpazīt priekšmetus, teiksim, dažādiem, nu, teiksim, bērni noliek, tu nezinu, četras dažādas lūkšanu krelles un jāatpazīst, teiksim, tās, ko viņš tur lietojas iepriekšējā dzīvē, un tad tur vēl atkal tādas pašas lietas ar kaut kādiem citiem priekšmetiem, ko viņš lietojas un tā tālāk. Un tad ir, protams, atkal ir šaka, ka šie bērni, ka, teiksim, nu, tā kā viņa svētība dalēma, ka viņš, kad ieradās, teiksim, tie meklēšanas tā grupa, kas viņi kā tur toreiz meklēja, vai ne, viņš ar viņiem spēja runāt Lhasas dialektā, kaut viņš dzim Amdo, kaut kur LA projām, faktiski no Lhasas, tur ir vairāku dienu jāiens, Viņš uzreiz ieķērās, teiksim, tajās krellēs, kas bija ap kaklu tam ekspedīcijas, var teikt, vadītājiem, kurš pie tam izlikās, ka viņš ir tikai tur viens no apkalpojošā, var teikt, personāla, ne? Un sāka breikt, tās ir manas, vai ne? Mamma teica, kā tu uzvedies, vai ne? Tas tur skatā nevar darīt, vai ne? Un tas tiešām bija viņa, jo tas bija apliecis vienkārši šīs krellēs, kas bija iepriekšējā Dalai Lamas krellēs, vai ne? Un tā tālāk, un nerunājot jau par to, ka viņš arī uzreiz bija gatavs ar šiem svešiniekiem doties uz kasu projām, un bija šausmīgi sašūts un neapmierināts, ka viņi atstāja tomēr tur vecākiem, un tā, nu, tāds pilnīgi netipisks lietas. Un pēc tā, ka viņš ieradās tajā Norbulīnkā, tajā vasaras pilī, tad viņš, nezinu, cik viņam bija tur kaut kādā, tajā brīdī kaut kādā 4 gadi, vai kaut kas tā. Es, tur ir mani zobi, vai ne, tur aizskrēja līgs, un tieši tās te, tur viens atvilknes izvok ārā, vai ne, tur tiešām bija protēze, vai ne, 13. Dalai Lamas, vai ne. Nu, ir šitās lietas, kas ir, protams, mēs varam teikt, jā, tas viss ir safabricēts un tā tālāk, bet, nu, jā, nu, es tā īsti neesmu pārliecināts, es galāk par to, ka tas būtu safabricēts, tiksim tā piesardzīgi sakot. Ir arī šie piemēri, kas ir ar vienkāršākiem cilvēkiem, kas ir bez speciālas sagatavošanās un bez speciālām praksēm. Šie savu veidu profesionāli, kas ir, teiksim, viņi zina, ko dara. Un, teiksim, un tur ir atkal, teiksim, kaut vai tas pašs skaidrās gaismas, teiksim, tā meditācija. Tas ir tas, kad pēc rietumu standartiem skatoties cilvēks ir miers. Viņam nav nekādas sirds darbības, viņam faktiski par smadzeņu darbību. Tagad tas ir jautājums, kas vēl līdz galam nav skaidrs, jo īstenībā beidzamajam, kad bija kad mīrā pirms pāris gadiem viņa svētība Ganden Tripa, kas ir kā ir Ganden troņa, tā kā glabātājs ir tas augstākā persona šajā vienā no Tibetas šiem ordeņiem, tajā Ganden ordeņiem, tad tur arī bija šitie neirozinātnieki, kas bija jau laicīgi jau zinot, ka viņš ir tāds augsts līmeņa praktizētājs, meditētājs, jau bija apkabinājuši viņu ar visiem šitiem te elektrodiem, vai ne, un mērīgi, un pēc tam, un tad Bet viņi nekāds rezultāts nav nopubliskojuši neko tādu. Viņi teica, ka viņiem ir vairāk meditētāji vajadzīgi, jo tu lai varētu tā pilnvērtīgāks kaut kāds rezultāts dot. Nu, arī ir saprast uz vienu, tiksim, pamat. Bet nu, kas ir interesantāk, kas tā skaidrās nav uz meditāciju, kas, kad cilvēkam ir saskaņā klasisko medicīnu, viņš ir miris, viņam nav nekādas sirdsdarbības, viņam līdz ar to arī nevarētu būt nekādas smadzenesdarbības. Viņš ir beigts. Bet kas ir jancīgākais, ir tas, ka šajā brīdī viņš ir šajā meditācijas it kā stāvoklī, kas saskaņā, teiksim, ar šo tantras teoriju, tas, ka tā saikne starp šo apziņu un ķermeni nav pārauta. Viņš ir, teiksim, pašā smalkākajā, kas ir visspēcīgākais apziņas stāvoklis. Viņš, teiksim, šajā brīdī viņš meditē par tukšanu. Ir, teiksim, to realitātes galējo būtību. Un kas ir tas jācīgākais, ir tas, ka atkal fiziskā līmenī tas izpaužās tā, ka tas ķermenis nesadalās. Un daudzos gadījumos ir bijuši šie meditētāji gadījumi, kas ir fiksēti, tur ir, kad ir 14 dienas, tur 18 dienas un cik tur dienas. Un, teiksim, tas pat Indijā kaut kādā baigajā karstumā, kur ir, vai ne, tur, nu, ja tur kaut kādu beigtu kaķi atstāja, teiksim, tas ir divas dienas, un tur vairs neviens tajā telpā nevar ieiet. Un šitas beidzamais varbūt arī, kas mums varbūt tuvākais ir, kā gadījums bija tajā Lamas no Kaps institūtā, tieši pirms tās mācību programmas sākšanās, tur bija tāds Geshe Gyalpa Gyatso, vai ne, viņš 2007. Gadā, viņš decembrī nomira, un, teiksim, viņa tur atkal, nezinu, kādā veidā tur izdabūja ārā no tās slimnīcas, vai ne, viņš bija tajā, nu, arī tajā skaitās gaismas stāvokļa, un tad viņa nolika viņa tajā mazā tādā istabiņā, kur viņš bija iepriekš tur dzīvojis, viņš vienkārši tur tā kā apklās, tā kā gan izdara tā kā maz, viņš, nu, tajā meditācijas pozā bija, vai ne, stingri tā arī stāvēja, viņš, laikam, bija, viņš bija 11 dienas tajā stāvoklī, vai ne, un tur simtiem cilvēku, visi viņi tiesas skolnieki, un visi, nu, cilvēks, kurus ļoti labi pazīst, vai ne, un kurš, tiešām, kas arī nemelot, vai ne, un tas, domāju, ka nebūtu reāli. Viņi saka, nu, tāpā viņi arī gāja iekšā, viņi saka, nu, tā pilnīgi tā īpaša tā sajūta, un viss tā tālāk ir, bet smaks nekāds. Bet mēs saka, kad tikko beidzās tās tā, kad viņš izgāja no tā stāvokļa, ja, un tad atkal tur tās pazīmes, ka tur varbūt ir drusku, tur asins izpilno deguna, ir vēl kaut kas tāds. Tad bija uzreiz momentā tā, ka tur vispār bija gāzmaska vajadzīga, faktiski, jo nu, ļoti ātri, teiksim, tā viss sadalīšanās notika. Un tā kā, mēs teiktu, jā, no mūsdienu zinātnes viedokļa vēl zinīgi, kas tur bija pa tajā stāvoklī. No tantras, teiksim, teorijas un no šī praktizētāja ir nu, nekas īpašs. Nu, viņš praktizē, kā viņš ir to praktizējis visu laiku. Bet, protams, tas ir gadu desmitiem ilgi, viņš ir uztrenāts profesionāls. Tas jau nav tā, ka viņam negadījuma pēc, vai tā gadījās kaut kā. Bet, tas, un tur jau bija. Skaistas apziņā var apzināt ieiet un apzināt patiet atkarīt. Pirmkārt, tas ir augstākās pilotāžas pasākums, var ieiet, jā, mēs varam viņam, mēs viņam arī faktiski nonākam, godīgi sakot, katru reizi, kad mums ir dziļā miega stāvoklis. Mums ir, tāpēc arī, teiksim, atkal šai aizmigšanai, dziļai miega stāvoklim, atmošanās, viņai ir līdzība ar faktiski nomiršanu un piedzimšanu. Atkal tur tās paralēles ir. Viņā var ieiet, jā, bet, teiksim, ja viņš ir, teiksim, viņš ir iegājis tajā stāvoklī, Un tajā brīdī, kad viņš jau sarāls šo saikni ar ķermeni, tad atpakaļ vairs nevar ieiet. Tas izskaidrojums ir, ka arī tā gadījuma, ka cilvēks nomirst, ārsts pasaka, viņš mirst, tas kaut kā laika viņš atdzīvojās. Tad kaut kāds kļūdus pēc viņam ir ieslēgts tas skaidrs gaismas apziņas, tad viņš atpakaļ jau. Nu, šitie gadījumi sarežģīti. Godīgi sakot, es nemācēšu pateikt, kā tas ir, jo es saprotu, ka es dzirdēju dažādas, godīgi sakot, izskaidrojums, ka gan rīzē tā, ka viņš ir gan rīzē tā kā pārdzimis atpakaļ tajā, ka viņš ir faktiski tā jau tā kā uzskatām gan izvēl kā pārdzimšana, jā, ka viņš faktiski, ka viņš ir bijis pārlietas atpakaļ un ir atcīmzot arī stadijas, ka viņš it kā iet līdz tam stāvoklim un īsti pat netiek, jo es domāju, ka parastam cilvēkam īsti nevajadzētu būt, jo man liekas, ja viņš ir nonācis jau, viņš arī parasti, angliski sauc clear light of death, tas nozīmē, ka jau nāves tajā, tiksim, tā skaidrā gaisma, kas faktiski nozīmē to, ka tevi jau Līdz tam laikam tevi nobrukuši kā apziņas bāze, jau ir nobrucis fiziskais ķermenis, tevi nobrukuši visi rupjākie prāta stāvokļi. Tas pats smalkākais prāta stāvoklis, tad jautājums ir, kā tiek reģenerēta būtībā atkal visi šie stāvokļi, to es īsti nezinu, bet nu, tāds skaidrojums es neesmu īsti redzējis, bet es pieļāk, ka varbūt arī... Jā, es zinu. Nu, mēs personas. Nē, bijis, man viens paziņa arī bija, kas bija, kad bija. Nē, ka cilvēks nomirst vispār, kad ir ārpus ķermeņa pieredze un viss šitās jautrās lietas ir. Jā. Reinkarnācija attiecas tikai uz cilvēkiem un dzīvniekiem, piemēram, uz augiem nav, ja? Nē. Un tiem jāapskat tikai, ne, to kā? Nē. Matē. Nē, teiksim, tā atšķība ir, kāpēc budismā saka, teiksim, augsts dzīvi būtu, bet viņš nav jūtošā būtu. Kāpēc viņš radušies visu augstu, kāpēc tieši budismas noliec? pat Dievu radītā, kā kristietībā? Nē, nu, augi radušies, teiksim, vat, atkal, tas ir, te viņi piekrist, ka, teiksim, dabīgie cēloni, ka tur nav nepieciešams kaut kāds ārkārts, tev, teiksim, radītājs, kam kaut kas jārada ir. Bet, teiksim, tā kā varētu viņi pat piekrist, ka, teiksim, ka evolūcijas teorija, kā tas ir radies, ka vienkārši tas ir šīs kombinācijas. Bet ko viņi saka par augiem? Par augiem viņi saka to, ka augam nav pietiekošas, teiksim, tās, nav pietiekošas sarežģītas šīs struktūras, lai viņš varētu uzturēt apziņu. Un, teiksim, tādā ziņā, ka tā lielākā atšķirība, es to saprotu, starp augiem un jūtošajām būtnēm, ir tā, ka augiem nav it kā šīs jušanas. Viņiem nav šīs, teiksim, laimes un ciešanas sajūtas. Es nevaru pārkļūt par augu. Nē. Bet tā problēma jau kas ir? Tā problēma ir drusku cita. Problēma ir, kas, man liekas, atkal jau mūsdienās ir to zinātnē, godīgi sakot, ir stipri slidena tā robeža starp dzīvniekiem un augiem. Jo, teiksim, vienkāršākais dzīvnieks, ar ko viņš atšķirās no augiem, tur īpaši tur nav, teiksim, tāda infuzorija tupelīte. Jā, jūrā, un jūrā tur ir vispār, teiksim, tā, tur ir tāda zupa, ka tur tiešām nevar saprast, kas ir kas. Tur, protams, nu, bet es nedomāju, mums ir šausmīgi uz to jāfokusēs. Es domāju, nepiedzimst nekā augam, nekā dzīvniekam, tas nav. Jo, teiksim, par šīm pārdzimšanām mēs runājam, bet tas tiešām tur ir viegli iedomāties, ka tā problēma ir tas, ka tas ir pārdzimšanas ir ļoti, ļoti ierobežotām iespējām. Tā ir tā lielākā problēma, kas ir, kad visās no šīm kaut kādām citām pārdzimšanām ir problēmas ir ar vai no ar laiku, vai no ar, teiksim, ar šīm apstākļiem, jā, nu, teiksim, kaut to ir tas piedzims LV, un tev tur nemitīgi kaut kāds spēcīgs, izteikts fiziskas un mentāls ciešanas, nu, kā tu tur var kaut ko tur mēģināt, un, nezinu, koncentrācija attīstīja vēl kaut ko tīpīgi, kaut kādu ētisku uzvedību, ne? Aizmirst. Tu vienkārši visu laiku pavadi ciešot. Mēs paši zinām, ja, teiksim, es nezinu, ja mums, teiksim, cepina uz pānas, vai ne, vai tur kaut kādu mēs tur varam meditēt, ir vēl kaut ko tādu, ne? Tas nezinu, īsti sanāk. Mēs esam tik pārņemti ar visu to, ka mēs prāts nespēja to atrodēt. Nu, jā. Man vēl mēs jautājumi, kā tas viss ir saistāts ar to, ka es vadu 21 gramu, kas jau tādreiz ir pierādīts? Zainis, kas pamat cilvēks nolies, un tieši izmēra, kad cilvēks paliek to 21 gramu. Man liekas, baigi smags īstenībā, 21 grams tas nav maz. Tas ir daudz. Tas ir tāds nosacīts, bet tā, kur es tur konstatējas pienācis masas, daudzums neatkarīgi no rasisma, dzimuma, no vecuma, tā. Es godīgi sakot, nezinu, budismā katrā ziņā tas netiek tādā veidā. Budismā ir savs, teiksim, šī teorija, un, teiksim, arī ļoti detalizēti aprakstīt arī, teiksim, šie nāves visas procesas, kas ir sadalīts atkal dažādās pakāpēs ar specifiskiem, teiksim, gan iekšēja rakstura parādībām, gan ārēja rakstura parādībām, bet par šo 21 gramu. Tiešām apziņa, ka šis būtis man uzsvēruši, varbūt apziņa tiešām ir. Apziņa nevarētu būt masa, jo viņa nemateriāls dabas. Un masa kā tā, tas varbūt tikai materiāls dabas parādība, bet tad ir mums jāsacīt, ka apziņa ir materiāls dabas. Bet nu, tas kaut kā liekas stipri dīvaini, laik sakot. Es to nesaprotu. Fine, bet tas elektromagnētiski viņiem, viņiem nav masas. Nē, kā es mēs domās. Viņam tiešām visa enerģija viņam ir tieši kustībā. Tu fotonu nevar apturēt. Ja tu apturi fotonu, tad gaisma beidzās. Nevar nosvērt fotonu. Redz? Jā. Nē, nu, es vienkārši jāpārliecinās cilvēkiem, kas zin šīs lietas. Es tā, nu, tā kādreiz mācījos, bet tagad jau tas ir sen izkopējis. Tā praktiķi ir jūs mācīt. Nē, nu tā ir. Par tiem laikiem es godīgi sakot nezinu, jo parasti, teiksim, nu, tā tie ierobežojumi kā? Tie ierobežojumi tas, ka parasti tiek teikts, kad mēs kad pārdzirstam, mēs, nu, teiksim, saskaņā, teiksim, šo, tiešām šī tantras teorija, kas ir izkā, ir tas, kad mēs nonākam tajā saucamajā bardo stāvoklī, kas ir, teiksim, tāds starp stāvoklis starp dzīvē. Šajā bardo stāvoklī mums ir jaunās dzīves, teiksim, visi pribām pārsts, teiksim, tādā ziņā, ka mums ir viss, nu, ķermenis ir tāda pašiet kā paskata un tā tālāk. Tad tas ir brīdis, it kā, kad mēs it kā, faktiski, tas ir pirms pārdzimšanas, mēs it kā savā ziņā, it kā, negluži gaidam, bet tas tā vienkārši notiek, un mēs šajā brīdī mums ir, kad sakrīt visi atkal apstākļi kopā, kad ir mums radušies it kā piemērots pārdzimšanas it kā šī apstākļi, mums faktiski tā kā ierauj iekšā, teiksim, tajā jaunajā pārdzimšanā. Un šis bardo stāvoklis ir atkal, teiksim, ja 7 dienu laikā, un tad tas ir lielais atkal jautājums, 7 dienas kādā izteiksmē. Jo 7 dienas, teiksim, atkal, teiksim, zemes izteiksmē, 7 dienas kaut kas ir, teiksim, šīs realitātes izteiksmē, tas ir baigi staipāms iedziens. Bet katrā ziņā tas pastāsts ir tāds, ka 7 dienu laikā, ja nenotiek šī jaunā pārdzimšana, tad bardo būtne atkal mirst, viņi it kā iet caur tām visām 8 pakāpēm, kas ir, teiksim, tās nāves un atkal pārdzimšanas, un viņš atkal piedzimst atkal, varētu teikt, šo nākošās dzīves, it kā šo formu, un tā var tas atkārtot 7 reizes, tā kā kopumā ir tā 49 dienas, kas ir iespējams, it kā esot šajā bardo stāvoklī. Un, bet pēc tam, jābūt ir kaut kādai pārdzimšanai pa starp obligāti, nu, kaut kādai, nu, kaut vai uz vienu sekundi, kaut vai vēl kaut kas tas, bet jābūt šai pārdzimšanai no šī bardo stāvoklī, tu nevar iekārties bezgalīgi, jā, teiksim, bet tas, Jautājums par tam šim 49 dienām ir tas, vai tās ir zemes dienas atkal, un tur atkal tās dažādas teorijas dalās savos, nu, teiksim, šajos nu, viedokļos attiecībā par to, ka, ko tas īsti nozīmē, tās 49 dienas, bet tas ir tas laika ierobežojums, un līdz ar to arī tad var būt arī tas, kad, nu, mēs varbūt, kad pārdzimstam, jā, es nebrīnos, mēs nonākam atkal atpakaļ uz, teiksim, zemes, ka mēs varbūt esam pārdzimuši kaut kādā laikā, kas, es nezinu, teiksim, 200 gadus starpā bijuši, vai ne? Bet tajā ziņā atpakaļ, mēs nevaram pagāt. Neatpakaļ, es domāju, ka nē. Es dzirdēsim to tā. Bet te, nē, nu, tad atkal tas ir jautājums par to, ka atkal, nu, būtismā ir skaisti daudz tēzes, kas atkal ir, nu, teiksim, nepārbaudams tādā ziņā, ka viņi sakīja, ka ir daudzi paralēli eksistējuši faktiski visumu. Veselu visumu, bet atkal tas ir tas jautājums arī pasaules sistēmas, kas ir atkal, ko viņi svētī dolāja, saka, ka tas ir kā šķiet, tomēr, ka pēc tā apraksta, ka tas šķiet vairāk kā attiecas uz galaktikām. Tur atkal tas ir, ka tā ir miljārdu sauļu sistēma un tā tālāk, vai ne? Un tas ir kā drīzāk ir galaktikas apraksta, ne? Bet tad ir jautājums, ka mēs varam piedzimt kaut kādās atkal citos pilnīgi apstākļos un, teiksim, nezinu, kā cita veida kaut kāda būtne, kurai pat tiem, teiksim, mūsu esošie apraksti īsti nestrādātu. Jo tāpēc, ka es domāju, tā Budas dārma, kas ir mācīta šeit, viņi ir piemērot, viņi ir tā kā būtnē, kuras ir uz cilvēku bāzes. Un es pieņemu, ja, teiksim, kaut kur citur, teiksim, uz kaut kāds planētas X, vai ne, sistēmā 457, vai ne, kaut kur LL prom, vai ne, kur ir būtnes kaut kāds pilnīgi citi kaut kādi, nu, tur zaļie jāntārpiņi, piemēram, vai ne, viņiem viss būtu rakstīts atkal no zaļo jāntārpiņu viedokļu, vai ne, teiksim, viss, teiksim, es domāju, ir gan kosmoloģija, gan arī viss tā attīstība un tā tālāk. Jo es domāju, ka daudzos gadījumos ir vienkārši ir bezjēdzīgi būtu mācīt kaut ko, teiksim, un stāstīt mums par kaut kādām dimensijām un uztveriem, kurus mēs nespējam vienkārši tāpat uztvert. Nu, tas būtu tāpat, kā mums mēģināt, teiksim, aprakstīt, kā izskatās, teiksim, pasaule ultravioletajā gaismā. Tā mācīzinas, nezinu. To mēs nevaram iebāst, iekšā mūsu smadzenēs vienkārši fiziski. Un tāpēc nav jēgas. Un es domāju arī tāpēc, ka vienmēr tas atkal būtismu skaistās, ja būtu dārmi, teiksim, tas tā pamata ideja ir, lai tas būtu maksimāli efektīvi. Un tas nav maksimāli efektīvs, ja tu dod kaut kādu kaudzi nevajadzīgas informācijas, ko tu nespēji apstrādāt. Un, teiksim, līdz ar to es domāju, ka, teiksim, un tā arī tiek teikts, ka, teiksim, arī budisti, ka, teiksim, tur ir mēl cēlēs un vēl kaut kur tur un šur un vēl kaut kur vien ir būtni kāda gatava, teiksim, uztvert to mācību, bet tad viņi noteikti māca atbilstošā veidā. Ar visiem tēliem, ar visiem piemēriem, ar visu, teiksim, tā, kā tā būtni var saprast. Un teiksim, pat cik mēs šeit, nu, tā ir gadījies, ka mēs esam visi, tā kā, piedzimuši, tā kā cilvēku, un mēs esam saskārušies ar šo lietu, teiksim, cilvēku veidā, kad, nu, mums tiek mācīts ar cilvēku veidā. Nu, no cilvēka skatījuma viedokļa, jo atkal, tas ir jautājums atkal par mērogiem, jo mums nevajag īpaši iedomāties kaut kādu šausmīgu pārdabisku lietu. Iedomāsimies, ka mēs esam, es nezinu, 1 miljonu reizi mazāki. Mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē momentāli. Mēs redzam kaut kādus, precīzāk, mēs vairs neredzam tos priekšnesus, ko mēs esam iepriekš redzējuši, mēs redzam kaut ko pilnīgi citu. Nu, iedomāsimies, mēs esam ērce, vai ne? Ērce, viņai nav redzes, viņa uztver visu kā siltumu, teiksim. Līdz ar to, teiksim, ērce, kas ir uzlikusi man uz rokas, viņa man neredz. Viņi uztvēruši, nu, šis barības blāķis parādījās, hrieks, pieķēros klāt, atrod pareizāko vietu, pieskrojējos klāt, un viss, un tikai atkal tagad, nu, savu laimīti cenšos mazo nodrošināties. Es neredzu neko citu. Es esmu sajūtis, teiksim, savā infrasarkanajā, teiksim, laukā, iepildam šo pārtikas blāķi, un tas ir tas, un visu pārējus neko neredzu no tā. Un es dzīvoju savā pasaulē, tā ir tāda pati realitāte, faktiski, un kāpēc ērces realitāte būtu ar kaut ko sliktāka par manu kā cilvēku realitāte? Jautājums ir, vai kāda realitāte pareizāka? Nē, viņa nav. Nav neviens pareizāks realitātes. Un otrs kā variants, ja mēs esam, es nezinu, miljonas reizes lielāk, mēs esam, teiksim, es nezinu, saules sistēmas izmērā. mēs vispār neko neredzam šāds, teiksim, cilvēks vēl kaut kas tāds. Mēs vienkārši nespējam uztvert, tas būtu tāpat, kā mēs tagad neredzam vīrusus un kaut kādas baktērijas un tā tālāk. Bet viņi eksistē. Un mēs zinām, ka viņi ir, vai ne? Bet mēs tos neredzam. Vīrusam nav apzīmēs, domāju. Tāpēc, ka vīrus īstenībā ir interesants pasākums, kas ir pa vīru. Pa vīrus starp... es nezinu, pa baktēriju bija pa vīrus diezgan došs, tāpēc, ka vīrus ir pa vīrus starp dzīvu būtni un pat nedzīvu būtni. Viņam ir, teiksim, tās... Viņam ir daudz, teiksim, fīčas, kas nav, teiksim, dzīvai būtnei, nevis raksturīgas, teiksim. Viņam nav pat savas vairošanās. Tas ir labs jautājums. Apstākļi un cēloņi un apstākļi. Kad nezinu, ko atbildēt, tad vienmēr cēloņi apstākļi. Nē, tas īstenībā patiesībā tas ir sarežģītākais, ir tiešām arī tas tiek teikts, ka precīzi, teiksim, karmas darbība, to mēs nevaram uztvert. Tāpēc mēs vienkārši mums tas nav piemērots faktiski, es domāju, un tāpēc mēs varam tikai kaut kādā veidā mēģināt caur kaut kādiem piemēriem to sasiet kopā, bet tiešā veidā mēs tikai, kad esam būdus, tad mēs to varam redzēt. Teiksim, tas tādā ziņā, ka no šī precīzā cēloņa, nezinu, tiesim, 3.074 dzīves atpakaļ, man tagad šitajā brīdī, teiksim, nobriestot šitiem, sakrītot kopā šitiem apstākļiem, viņš nobrīd, un tāpēc es tagad man iesāpējās galva. Tas ir tas, jā, ko mēs kā neredzam. Bet, nu, teiksim, ir atkal pēc loģikas, teiksim, tos kopējos likums sakarības, nu, man liekas, viņas ir pietiekoši loģisks, teiksim, tādā ziņā, kad, nu, kad ir kaut kāds, kad visu rīkats savu viņu sākas. Bet absolūti. Viņa nav tāda karma. Un tieši tā, viņam es saku, nu, kā tu ēdīji, teiksim, tas, ka, nu, pies mūsu sako žindīgi čūska, vai ne? Nu, atkal, cik daudz ir apstākļi, kas to nosaka īstīmā, un kas atkal visi šī apstākļi. Pirmkārt, kāpēc man ir tās ķermenis, ka čūska man vispār varēja iekost, ja? Ja es būtu mušas ķermenī, čūska man nevarētu iekost, ja? Ja es būtu zilvans, atkal viņa man nevarētu iekost, vai ne? Un tad, cik daudz ir tās čūskas vaina, ka es tagad dabūju to nāvējošo kodienu, cik daudz tā vaina, tas, ka man ir tāds ķermens vienkārši, ka kurš ir gatavs atvērts, teiksim, šādiem čūskas kodieniem. Ne? Un tās atkal vienmēr, tas ir tas, ka jebkuru vienu kaut kādu notikumu viņi nenosaka viens cēlons. Tur tā lielā problēma ir. Viņi nosaka ļoti daudzi cēloni, bet parasti mēs vienkārši atkal izcērtam ārā kaut ko vienu, un mēs sakam, o, reku ir tas, kad man saku, ka es tagad atstiepu kājas no čūskas kodienu, čūskas vaina faktiski. Ne? Labi, sliktāk, ka gribam pateikt, ka manu vainu, tāpēc, ka es kaut kā uzkāpu viņai virsū. Ne, tur, nu, jā, bet tas, teiksim, viss pārējais stāsts, kas bija tur, teiksim, ja nebūtu man vecāk, tad nebūtu manis, ja nebūtu čūskas vecāk, nebūtu šīs čūskas. Ja nebūtu, teiksim, tās, teiksim, atbilstošās šīs sezonas, vai ne, teiksim, vasara, piemēram, tā būtu ziema, tad tās čūskas tur arī nebūtu nesēdētu ārā viņu, vai ne, un tā tālāk. A kāpēc mums ir ziema, tāpēc ka mums redziet šī planēta riņķo ap sauli, vai ne, un tad kā viņi tālāk prom, tad ir ziema, kad viņi tuvāk klāt, tad ir vasara, nu, visas šīs lietas. Paig labā. Viens stulbs pasākums, nē. Nē, pārtiņšana, tas ir interesanti, pašnāvība tā neskaidās nogalināšana, kas ir interesanti. Tādā ziņā, tāpēc, ka, lai tā būtu nogalināšana pilnvērtīgi, teiksim, slepkam jānomirst pirms nogalināmā, vai ne? Un tagad tu pats sevi, teiksim, slaktie nosti, tas skaitās kā smagu miesas nodarījumu, teiksim, veikšanu, vai ne? Jo tu sevi ievaini un tā rezultātā tu nogalini. Katrā ziņā tā ir negatīva darbība, jo tu esi, tu nodari kaitējumu dzīvai būtnē. Tas, ka tu tā ir sagadījies, ka tu pats esi tā dzīvā būtne, tas esi īstenībā situācija šausmīgi neuzlabo, vai ne? Bet katrā ziņā tu esi sev akumulējis cēloni ciešanā. Nav starpība, vai sevi nogalināja, vai viņu sekas būs? Nē, ir starpība, tāpēc to mēs arī runāsim par tiem objektiem un tā tālāk, bet, teiksim, starpība ir, protams, bet tas atkal tur ir dažādas tās pakāpes, kāds var būt, teiksim, tas smagums atkarībā no dažādiem apstākļiem, kas to nosaka, bet es nezinu, es pieļauju, ka varbūt arī, nu jā, grūti pateikt, atkal, tur daudz faktoru, kas noteiks to, cik smags ir, teiksim, tās seks vienā vai otrā objekta, tas, ka tu nogalini sevi, nu jā, atkal atkarīgs arī, cik spēcīgs tas objekts pats ir, teiksim, tādā ziņā, kad, pieņemsim, ja es sevi nogalinu, kad es esmu kaut kāds, nezinu, tur baigais, nezinu, slepkaunības un tā tālāk, iespējams, tas nav tik slikti, ja es nogalinu sevi, kad es esmu šausmīgi kaut kāds baigais labdarīgs cilvēks, kas nodara daudz labas lietas daudziem citiem cilvēkiem, vai ne, kas ir līdz ar to, faktiski, es esmu aplaupījis, var teikt, šos cilvēkus no tās palīdzības sniegšanas, ko būtu šis cilvēks devis, ja viņš nebūtu nodalināts. Un te atkal, tiksim, tas viss savstarpējis, ka viss savstarpējis saistīts. Jā, un atdodot savu dzīvi cita dēļ, varbūt tās, kas saka, jā. Jā, jā, jā. visā tur būt. Tieši tā. Tas ir pirmais jau ir faktiski motivācija, vai ne? Tā, jo motivācija tas ir tas, kas ir, tas ir pats svarīgākais. Tā darbība, tas ir būtībā tas ir drusku otršķirīgs. Tādā ziņā. Bet, nu, katrā ziņā pašnā nekādā gadījumā tas nav nekas labs. Draudzes liktāk sakām jebkurā gadījumā. Nē, determinisms ir, teiksim tas, determinisms ir tādā ziņā, kad ir starp cēloņiem sekā. Ja ir cēlons, būs seks, nav cēloņi, nav seku. Tajā ziņā ir determinisms, jā. Bet teiksim tāds kā liktenis tādā ziņā, ka kaut kas ir baigi iekapsulēts, vai ne? Ja tu esi, teiksim, radījis šādu cēlu, tad obligāti būs šādu veidu, teiksim, seks, to tu nevar pateikt, jo, teiksim, tā, ka tur arī ir vajadzīgi apstākļi, vai ne? Un starp laikā tu vari, teiksim, modificēt pat to, teiksim, to, cik lielā mērā tie tur paliek, tad, nu, tas atkal jautājums, mēs varam skatīties tālāk uz tos sēkliņus, ja? Mēs vairāk varam runāt par varbūtībām un notikuma attīstības scenārijiem. Jo, ja piemēram, tajā brīdī, kad es esmu radījis kaut kādu izteikti negatīvu darbību, ja? Man ir izteikti negatīvi šī karmiskais nospiedums, ja? Šajā brīdī, ja tā skatītos uz priekšu, es teiktu, ok, skaidrs, ka tas radīs negatīvas sekas, nav nekādu šaubu par to brīdi, un ja nekas cits nemainās. Bet starplāk, es pēc tam varu radīt arī pozitīvs seks, un es varu pēc tam radīt kaut kādas pozitīvas darbības, kas savukārt vājinās šīs, un tajā kā, protams, ir otra monētas puse, tas, kad arī mēs pozitīvās savus, nu, pozitīvu radīto kādu, mēs varam nojaukt ar negatīvām darbībām. Viņi sakarīja, ka, piemēram, viens moments dusmu, tur iznīcina, es nezinu, tur pozitīvās karmas krājumas, kas uzkrāt, un nezinu, tur neskaitāmos tur miljonus gadu. Un salīdzinot to, teiksim, mazi dzirkstē, kas var nodzināt milzīgu sienu vēzumu. Tās arī tās lietas, kas iespējot, bet atkal katru brīdi, ar katru darbību mēs ikā mainam to scenāriju. Ja, teiksim, kas notiktu, ja, teiksim, ja šajā brīdī, ja nekas cits nemainītos, tad būtu tās iznākums. Ja, teiksim, es veicu atkal nākošu darbību, kas notiktu, ja, teiksim, atkal nekas cits nemainītos, tad atkal būtu tāds iznākums. Bet tā kā visu laiku var teikt, iznākumi mainās. Tas ir tā, kā es to saprotu. Tā kā mēs varam runāt, ka determinisms ir tādā ziņā, ka, teiksim, ka pozitīvas darbības vērt pie pozitīviem rezultātiem, negatīvas pie negatīviem rezultātiem, skaidrs, fakts. Bet, teiksim, tādā ziņā, ka viņš neglābjami, teiksim, ja tu darbības veicis, ka viņi novadīs pie tāda viena rezultāta, tas tam nav. Jo tas būtu determinisms tāds. Tas pārsteigts, Tas ir labs jautājums īstenībā par dzīvo būtņu skaitu precīzāk. Jā, jo, teiksim, jo formāli, nu, vismaz tā ņemot, mēs, un tas jautājums, to es neesmu līdz galvenu, kad sapratis īstenībā, jo man vienmēr rodās problēmas gan vienā, gan otrā gadījumā, ar bezgalīgu dzīvo būtņu skaitu. Jo, ja dzīvo būtņu skaits ir bezgalīgs, tad tā tēze, kas vēl kā tiek cieši izmantot, ka visas dzīvās būtnes ir mūsu mātes, tas īsti vairs varētu nestrādāt. Jo ir iespējams, ka ir būtnes, ar ko mēs nekad neesam nekādos kontaktos bijuši. Tas ir viens. Otrs arī tas liecināt, ka samsvarā nekad nebūs galva. Un mērķis, teiksim, kļūt par būtu, lai atbijot visas dzīvās būtnes, īsti vairs nestrādā. Jo vienmēr būs dzīvās būtnes, kas ir ārpus šīs izcelšanas savu vidē. Savukārt, ja mēs skatāmies, teiksim, atkal tas no varbūtību teorijas, ja savukārt dzīvo būtņu skaits ir limitēts, milzīgi liels, bet limitēts, tad ņemot vērā to, ka ir pagājis bezgalīgs laiks, tad visiem jābūt apgaismot. Atkal problēma. Tāpēc es nezinu, kā tas ir. Bet vispār, nu, formāli ņemot, nu kā, šīs prāta plūsmi, ja, teiksim, ja dzīvās būtnes netiek radītas jaunu, nekas nerodās tam jaunu. Ir bezgalīgi vienmēr tiek teikts, ka katrs individuālā prāta plūsmi bez laika no sākuma. Faktiski viņi ir bezgalīgi atpakaļ valkā lietu. Un viņi arī bezgalīgi valkā mums priekšu lietu, viņi arī nebeidzās. Jā, bet mums atkal, tas nenozīmē, pat apstrakēsimies no tā, ka te ir tikai viena suga, mēs varam pārdzīt citās sugās, apstrakēsimies no tā, ka šeit ir tikai viena planēta, bet mēs varam pārdzīt uz citām kaut kādām planētām, citos visumos un tā tālāk. Šitie jautājumi viegli atrisināt, tā nav problēma. Jo tas nav īsti saistāms kopā, teiksim, katra individa evolūcija, atkarībā, teiksim, tā no viņa pārdzimšanām, un kāds konkrēts sugas evolūcija, tas tiem nav savstarpēji saistīti pasākumi. Jo tikpat labi arī mēs varētu būt arī, piemēram, nav jau teiks, mēs esam bijuši visu laiku šīs zemes pārdzimuši šajā visumā tā tālāk. Varbūt arī jā, varbūt nē. Tā tālāk tas ir. Būtu interesanti, vēl zināt, spiekļi. Labi. Paldies visiem par uzmanību un izturību, un tad cerams, ka kāds vēl izdzīvos līdz rītdienai. Sveiki!